إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و ذبح ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامی کانفرنس کی دوسری نشست سیکنڈ سیشن میں جمع ہوئے اور اس نشست کے دوسرے حصے میں ہم پہنچے ہیں جس میں جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ میں چند باتیں زبان کی ہلاکت یا زبان کی ہلاکت مطلب وہ کام جو انسان اپنی زبان سے کرتا ہے جس کے کرنے کی وجہ سے وہ دنیا اور آخرت کے نقصان ہلاکت سمجھتے ہیں نا نقصان خطرات نقصان اٹھاتا ہے تو زبان کی ہلاکتوں سے مراد یہ ہوا کہ زبان کی وہ کام وہ برائیاں جن کو اگر ہم کریں تو اس دنیا میں بھی ہمارے لیے نقصان اور بربادی ہیں اور بالخصوص وہ کام کرنے سے آخرت میں میرے اور آپ کے لیے نقصان اور بربادی ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں زبان کی طرف اس کی اہمیت سے ہم شروع کرتے ہیں. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو بھی نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کے تعلق سے روز قیامت پوچھ ہونے والی ہے. مختلف نعمتیں اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت دی ہے کسی کو قیامت کے دن پوچھ ہوں گی کیسی تربیت کی کیا معاملہ کیا کیا سکھایا دین بتایا نہیں بتایا. اللہ رب العزت نے مال دیا نعمت ہے پوچھ ہوں گی کہاں خرچ کیا فرض زکات دی تھی نہیں دی تھی نفلی صدقات کا کیا ہوا ضرورت مندوں کو محتاجوں کو مسافروں کو سوال کرنے والوں کو دیا نہیں دیا. اسی طرح اللہ رب العزت نے اچھی صحت دی تو سوال کریں گے اچھی صحت دی تھی میری عبادت میں کہاں صرف کیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا نہ کیا اور کیا اس صحت کا تنہیں فائدہ اٹھایا. اسی طرح اللہ رب العزت نے کوئی بھی نعمت ایک اچھا صحیح اور سالم جسم دیا جس میں برابر مکمل 2 ہاتھ ہے 2 پیر ہے 2 آنکھیں ہیں کان ہیں اور سب صحیح سلامت چلتے تو پوچھ ہوں گی کہ کیا کیا تھا ان کا استعمال کیسا کیا. تو گویا جو کچھ نعمتیں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہیں روز قیامت ان نعمتوں کے تعلق سے مجھے اور آپ سے سوال ہوں گا اور ان سوال کے بعد ہمیں جواب بھی دینا ہوں گا. یاد رکھیں ایک مرتبہ صحابی رسول نے یا صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا اللہ کے رسول ہم جو ہے آپ نے جو ذکر اور اذکار ہمیں بتائے ہیں بہت سارے ذکر اور اذکار کے بڑے فوائد ہیں یہ کرنے سے زمین و آسمان کے بیچ جو ہے فلاں ہو جاتا ہے یہ ذکر کرنے سے میزان بھر جاتا ہے یہ ذکر کرنے سے اس طرح کے اذکار ہیں اس کے فائدے اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہو بہرحال یہ ضروری ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے بہت ساری ایسی باتیں بتائی ہے جس کے کرنے سے بڑا ثواب ملیں گا تو ایسا دیکھا جائے تو ہمارا تو نام اعمال بڑا بھاری ہو جائیں گا چھوٹا سا کام کیا اور نیکی مل گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ رب العزت اپنی کوئی ایک نعمت جو تمہیں دی ہے اگر ایک پلڑے میں ڈال دے اور وہ جو تم نے ذکر و اذکار کیے دوسرے پلڑے میں ڈالے تو وہ ایک نعمت اتنی بھاری ہوں گی کہ وہ پورے پلڑے کو ادھر بازو والے پلڑے کو ہلکا کر دیں گی. نعمتیں جو اللہ نے دی اگر اللہ گنوا دیں تو ایک نعمت ہی کافی ہے وہ میزان کو بھر دیں گی اور جھکا دیں گی اللہ کی طرف. سمجھ رہے بات. تو اللہ کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بڑی عظیم نعمت انسان کو دے رکھی ہے جو نعمت اللہ نے کسی کو نہیں دی ہے. ایک عظیم نعمت دی جس نعمت کو اللہ رب العزت نے گنوایا بھی اپنی کتاب میں اور فرمایا اور کہا سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 1 سے لے کر 4 اور فرمایا الرحمن اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام خلق الانسان کہ ان اللہ کی جو مخلوق الرحمن علم القرآن اللہ کی کتابوں میں سب سے چوٹی کا علم خلق الانسان اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق علمہ البیان کہ بولنا سکھایا رحمان رحمان نے قرآن کا علم دیا اور انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. بولنا یہ بڑی عظیم نعمت ہے. اللہ نے جو عظیم نعمتیں 4 گنوائی سورہ کی ابتدا میں اس میں ایک علامہ البیان انسانوں کو بولنا سکھایا اور وہ خود اللہ رب العزت کی ذات تھی جس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بولنا سکھایا اور تمام چیزوں کا علم دیا، اور پھر فرشتوں کے سامنے کہا ہے آدم اے فرشتو ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم جانتے ہو. فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا، تیری ذات پاک کہ ہم تو نہیں جانتے. پھر آدم سے کہا آدم فلاں چیزوں کے نام کو، اور آدم نے فر فر فر تمام نام ایک کے بعد ایک بتا دیے. تو اللہ رب العزت نے بولنے کی نعمت مجھے اور آپ کو دی. تو جب یہ ایک نعمت ہے تو ظاہر سی بات ہے اس نعمت کی پوچھ بھی ہوں گی نا، فطری بات، ایک دم فطری چیز ہے. جو بھی نعمت ہے ان کی پوچھ ہے، زبان نعمت ہے اس کی بھی پوچھ ہے، یاد رکھیں. اور زبردست پوچھ ہے اس لیے کہ زبان ایک زبردست نعمت ہے. جتنے درجے کی اونچی نعمت اتنے درجے کی اونچی پوچھ، جتنے درجے کی ہلکی نعمت اتنے درجے کی ہلکی پوچھ، سمجھ رہے بات. تو زبان عظیم نعمت ہے، اللہ نے خود اس نعمت کو گنوایا. اور اسی طرح زبان اتنی بڑی نعمت ہے، اس کے تعلق سے اتنی ساری احادیثیں آتی ہے، اتنی ساری باتیں قرآن نے کہی ہے، اتنی ساری باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو احادیث میں کہی ہے، اس کو جمع کرنا ایک جگہ محال اور ممکن نہیں، یاد رکھ. لیکن میں نے کوشش کی کچھ باتیں اس کی اہمیت کے تعلق سے اور کچھ اس کی ہلاکتیں آپ کے سامنے رکھوں. تو سب سے پہلے اس کی اہمیت میں جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے، زبان کی اہمیت دیکھیے، جب انسان صبح کرتا ہے تو جسم کے تمام اعضا، اس کے اعضا جو پارٹس ہوتے ہیں، تمام اعضا گزارش کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں دیکھ تو سیدھی رہنا. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر روز صبح جب ہوتی ہے اور انسان اٹھتا ہے تو جسم کے تمام اعضا زبان سے عاجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھ تو سیدھی رہنا، اس لیے کہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو تیری وجہ سے ہم سب کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، ہم سب کو نقصان اٹھانا پڑے گا. اس لیے کہ اگر زبان کوئی غلط کام کرے تو کیا صرف زبان کو اللہ جہنم میں ڈالے گا؟ نہیں، پورے اعضا، پورا جسم اس کے ساتھ جا رہا ہے. تو روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے تمام اعضا صبح جو ہے عاجزی کرتے ہیں، گزارشات کرتے ہیں زبان سے کہ دیکھ تو کنٹرول میں رہنا، تو سیدھی رہنا، اس لیے کہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، ہم سب کا معاملہ درست ہے، اور تو بگڑ گئی تو پھر جو ہے ہم سب کو تیرا خمیازہ ہم کو بھگتنا ہوگا. یہ حدیث میں سمجھتا ہوں ہم تمام کو بتا دی اور واضح کری زبان کی کیا اہمیت ہے شریعت کے اندر، کتنی اہم چیز ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ منہ بند رکھے. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے اگر بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ کیا کرے، منہ بند رکھے. مطلب اگر منہ کھولنا ہے تو اچھی بات کیجئے، اگر اچھی بات نہیں ہوتی ہے تو منہ بند رکھیے. اس لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جب بھی منہ کھولتے ہیں کچھ تو الٹا ہی بکتے ہیں، فتنہ اور فساد ہی کرتے ہیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اچھی بات بیان کر رہے ہیں، دیکھو منہ کھولو تو اچھی بات کرو ورنہ منہ بند رکھو. اور علماء لکھتے ہیں یہ اللہ کے رسول کا بڑا حکیمانہ قول ہے، اس کو تھوڑا سمجھیے. ایک آدمی ہے جو انتہائی بےخوف ہے، منہ کھولیں گا تو بکواس ہی بولیں گا، منہ کھولیں گا تو فتنہ ہی کریں گا. اگر وہ اس حدیث پہ عمل کرے، منہ بند رکھے تو سب اس کو ہوشیار سمجھنے لگ جاتے ہیں، وہ خاموش رہتا بہت ہوشیار ہوں گا. کتنی اچھی بات ہے نا، خاموشی بڑی فضیلت، بڑے فائدے ہیں. تو کہا بات کرے تو اچھی بات نہیں کر سکتے، منہ بند رکھیے، لوگ آپ کو ہوشیار سمجھیں گے، دانا سمجھیں گے. اور خاموشی سے لوگ ڈرتے بھی بہت سی، ورنہ بہت خاموش بچہ ہے وہ، خاموش آدمی ڈر لگتا ہے نا. تو کہا دیکھ کتنی حکیمانہ بات، منہ کھولو تو اچھی بات کرو ورنہ منہ بند رکھو. ورنہ منہ کھولوں گے اور غلط کھولوں گے، اچھی بات نہیں کروں گے تو یہ بات دنیا اور آخرت کا نقصان لانے والی. تو یہ ایک بات. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی و فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا، فرمایا نجات کے، اور ایک اس ان جو ہے صحابی رسول نے کہا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے سوال کیا اور کہا اے اللہ کے رسول نجات کس طرح ممکن ہے، ہم نجات سے مراد آخرت، آخرت میں کیسے کامیاب ہوں گے؟ تو کہا نجات کس طرح سے ممکن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھیے صحابی کا سوال ہے نجات، کامیابی، آخرت کی سکسیس کیسے ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیا دیتے اس کی سکسیس کے لیے، سنیے. آپ نے فرمایا اور کہا اپنی زبان کو قابو میں رکھ. آخرت کی نجات کے تعلق سوال کرتا ہے، پہلی چیز اپنی زبان کو قابو میں رکھ، دوسرا تیرا گھر تجھے اپنے اندر سما لے، مطلب زیادہ وقت گھر میں گزار، پھر تو باہر گزاریں گا تو پھر خاموخا زبان کھلیں گی اور پھر نقصان دہ باتیں ہوں گی، کسی کو گالی دے دیں گا، کسی جھوٹ بول دیں گا، خود پسندی اپنی تعریف کر لیں گا، تکبر کی بات کر لیں گا یا کفریہ بات کر لیں گا. تو خاموشی اچھا ہے، گھر میں رہے. تو کہا اپنی زبان پہ قابو رکھ، پہلی چیز. دوسرا تیرا گھر تجھے سنبھالے، زیادہ وقت جب خالی ہو تو گھر میں چلا جا، باہر خاموخا نہ رہے۔ اور پھر فرمایا تیسرا، اپنی غلطیوں پہ نادم اور خوب رو، یہ ہے نجات کا ذریعہ تیری۔ اپنی غلطیوں پہ نادم خوب رو۔ تو اس حدیث میں زبان پہ قابو رکھنا پہلی نجات کے لیے شرط، ایمان اور اطاعت رسول کے بعد یہ سب چیزیں یاد رکھی، ورنہ تم ایمان نہ بھی لائے تو نہیں، یہ تمام چیزیں ایمان کے ذیل میں آتی ہیں۔ ایمان اور اطاعت رسول کے بعد اپنی زبان پہ قابو رکھنا، زبان پہ قابو کے بعد گھر میں زیادہ وقت گزارنا، مطلب خاموخا باہر نہیں رہنا۔ اور آج تمام جو زبان کی ہلاکتیں اور برائیاں ہم کرتے ہیں، یہ خاموخا گھر سے باہر رہنے کا ہی نتیجہ ہے۔ ڈیوٹی ہو گئی، جاب ہو گیا، اب کام تھا، اب گھر جائے، گھر جانا چھوڑ کر نکڑ پہ کھڑا ہے، چوراہوں پہ کھڑا ہے، ہوٹلوں میں بیٹھا، اور کیا چل رہا ہے، اس کا کیا ہوا رے، اس کا کیا ہوا رے، تمہارے محلے میں کیا قصہ تھا، میرے محلے میں کیا چل رہا تھا، اس کی لڑکی بھاگی گئی کا، اس کی اس نے بھگا کے لا لیا کا، اس نے فلاں کیا کیا، اس نے اس کی بیوی کو آج رات ٹھوکا کیا، اس کی طلاق ہوئی کیا، فالتو باتیں جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کتنی اچھی حدیث ہے، گھر میں رہو، گھر میں ہوں گے تو زیادہ زیادہ انسان کیا کریں گا، اپنے بیوی بچوں سے بات کریں گا، والدین سے بات کریں گا، گھر والوں سے بات کریں گا، یقیناً وہاں یہ غیبت، چغلی، فتنے فساد کی، تکبر کی، بڑائی کی، جھوٹی باتیں انسان نہیں کرتا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ ذرہ برابر بھی اپنی حیثیت سے زیادہ بات کریں تو گھر والے بولتے بیٹے ہوشیار ہو گئے، ہاں بیٹھو، تمہاری حیثیت معلوم ہے ہم کو۔ پھینک نہیں سکتا آدمی، لوگوں میں پھینک سکتا ہے، گھر میں نہیں۔ تو کہا زیادہ تر گھر میں رہو، باہر مت جاؤ، اس لیے کہ باہر رہو گے زبان کھلیں گی، زبان کھلیں گی زیادہ تر غلط چلیں گی، غلط چلیں گی پکڑے جاؤں گے۔ تو کہا زبان پہ قابو، گھر کے اندر زیادہ وقت گزار، اور اپنی غلطیوں کو یاد کر، نادم ہو اور خوب اس پر رو، یہ تیری نجات کے لیے، یا نجات چاہتے ہو تو یہ اس کا طریقہ ہے۔ اسی طرح زبان کا ہر عمل پر کنٹرول ہے، یاد رکھی، اور زبان کا ہر اس عمل پر کنٹرول ہے جو آپ کو جنت بھی لے جا سکتا ہے، اور ہر اس عمل پر کنٹرول ہے جو آپ کو جہنم بھی لے جا سکتا ہے۔ زبان کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھی، زبان کا ہر اس چیز پر مکمل کنٹرول ہے جو چیز آپ کو جنت میں لے جا سکتی ہے، اور زبان کا ہر اس چیز پر مکمل کنٹرول ہے جو چیز آپ کو جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ یاد رکھیے، کیسے؟ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، جامع ترمذی کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور رکھے۔ صحابہ کا ہمیشہ الٹیمیٹ گول جنت ہوتا تھا، اور جہنم سے بچنے کی کوششیں کرتے تھے۔ کیا پوچھا؟ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں، اور جس کے کرنے کی وجہ سے جو ہے میں جنت سے نجات پالوں، معاف کرنا، جو ہے جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے نجات پالوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے اور کہتے، آپ نے فرمایا، تو نے بہت بڑی بات کا سوال کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ تم نے آج جو سوال کیا، بہت بڑی بات کا کیا مجھ سے، تم چاہتے ہو جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات، تو تم نے ایک بہت بڑی بات کے تعلق سے مجھ سے سوال کیا ہے، لیکن اس کے لیے آپ سے فرماتے اور کہا سوال کیا ہے، لیکن یہ اس کے لیے آسان ہے جس پر اللہ تعالی اس پر آسان کر دے۔ تو نے کیا سوال کیا؟ کہ جنت میں کیسے جاؤں گا، جہنم سے کیسے بچوں گا؟ تو یہ آسان نہیں ہے سوائے اس کے جس کے لیے اللہ آسان کر دے، مطلب اس کو اچھے اعمال کی توفیق دے دے۔ تو اس کے لیے آپ نے فرمایا آسان فرما دے، یعنی توفیق عمل دے دے، تو اللہ کی عبادت کر۔ اب سوال تھا نا کیسے جنت میں جاؤں، سنیے، تو اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا کبھی، کہ تو اللہ کے ساتھ عبادت میں شرک کرنا، شریک کرنا اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ تو کہا اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ شریک مت کر۔ آگے آپ فرماتے اور کہا نماز قائم کر، زکات دے، رمضان کے روزے رکھ، اور بیت اللہ کا حج کر، اگر اس کے طرف راستے کی تو طاقت رکھتا ہے۔ فرائض اسلام بتا دیے پورے، توحید بتائی پہلے، اللہ کی بات کر، شرک نہ کر، نماز، روزہ، زکات، اور کہا اگر راستے کی سہولت ہے، طاقت ہے، تو پھر اللہ کے گھر کا حج کر۔ پانچ چیزیں نجات کے لیے، پہلی پانچ چیزیں آئی۔ دوسرا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا آئے کہا، پھر فرمایا اور آگے فرما اور کہا، کیا میں تجھے بھلائی کے دروازے نہ بتلا دوں، اس سے ہٹ کر فرائض سے، کیا میں تجھے بھلائی کے دروازے نہ بتلا دوں، تو سن۔ اور فرمایا روزہ ڈھال ہے جہنم کی آنکھ سے، مطلب روزے رکھ تو کثرت سے، روزہ ڈھال ہے جہنم کی آنکھ سے۔ دوسرا، صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آپ کو بجھا دیتا ہے، مطلب اللہ کے غضب سے بچنا ہے تو خوب صدقہ کر، نفلی صدقہ، زکات نہیں، زکات کا ذکر اوپر چلا گیا۔ تو صدقہ اللہ کے غصے اور غضب کو ویسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے جو ہے آنکھ پانی کو بجھا دیتی ہے۔ آگے فرمایا اور کہا، آدمی رات کے پچھلے حصے میں جو ہے بستر پہ نہ ہو بلکہ عبادت کرے، آخری حصے میں، جو سحر کا وقت ہوتا ہے، تیسرا حصہ جسے کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اٹھ کر نماز پڑھتے، تو کہا رات میں اس وقت اور جو ہے نماز قائم کر، نماز پڑھ، نفلی عبادت فرض کے بعد. آگے فرماتے اور پھر فرمایا، کیونکہ سوال بہت بڑا تھا، دنیا کی نجات، دنیا سے نجات، آخرت کی نجات، جہنم سے نجات، اور جو ہے جنت میں داخلہ. پھر فرماتے مطلب فرض کے بعد یہ نفلی کام کر. آگے سنیے، فرماتے اور کہا اور پھر فرمایا، کیا میں تجھے دین کا سر، اس کا ستون اور اس کی کوہان بلندی نہ بتا دوں؟ کیا میں دین کا سر اور اس کا ستون، ستون سمجھتے ہیں سر مطلب وہ اوپری حصہ جو جسم میں ہوتا ہے، ستون وہ ہوتا ہے جس پہ کوئی عمارت ٹکتی ہے. اور تیسرا فرمایا کہ کیا میں تجھے اس کی بلندی کوہان اونچائی نہ بتا دوں، اس کی ہائٹس نہ بتا دوں؟ اسلام کی کیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا، صحابی نے کہا بالکل بتا دیجئے. تو آپ نے فرمایا، میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور اللہ کے رسول بالکل بتائیے، فرمائیے مجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دین کا سر اسلام ہے، اسلام دین کا سر ہے. دوسرا فرمایا، اس کا ستون نماز ہے، جو نماز نہ پڑھے وہ دین کا ستون ڈھاتا ہے، دین کی بنیادیں ختم کرتا ہے، نماز ہے. اور اس کی کوہان اور بلندی اللہ کی راہ میں جہاد ہے. تین باتیں فرمائی، اس کا سر اسلام ہے، اور دوسری بات اس کے اندر فرمائی کہ اس کا ستون نماز ہے، اس کی بلندی اور کوہان جہاد ہے. آگے فرمایا اور کہا، کیا میں ایسی بات نہ بتلاؤں جس پر ان سب کا دار و مدار ہے؟ اوپر جتنا میں نے بتایا، فرض عبادتیں، نفلی عبادتیں اور یہ تین باتیں، کیا میں تجھے یہ چیز نہ بتا دوں جن پر یہ تینوں باتیں جو میں نے اس سے پہلے کہ یہ سب ڈیپینڈ ہیں؟ مطلب دیکھیے، اب وہ اصل چیز کی طرف آپ سنوا رہے ہیں. فرائض بتائے گئے، فرائض کے بعد نوافل بتائے گئے، نوافل کے بعد اسلام کی اہمیت بتائے گی. اب اس کے بعد آپ نے فرمایا کہا، کیا میں ایسی بات نہ بتلا دوں جس پر ان سب کا دار و مدار ہے، یہ سب اس پر بنیاد ہے، بیس ہے، مدار ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا اور اپنی زبان پکڑی اور کہا، اس کو روک کر رکھ. زبان کو نکالا، پکڑ کر کہا، اس کو روک کر رکھ، اس پر یہ سب کی بنیاد ہے. اوپر جو گیا، اسلام کی پوری نماز، روزہ، زکات، حج، توحید کی بنیاد، اس کے بعد نوافل کی، صدقات کی، رات میں اٹھ کر نماز پڑھنے کی بنیاد، اور اس کے بعد اسلام کی، نماز کی اور جہاد کی بنیاد، کئی زبان ہے، ان سب کی بنیاد زبان ہے. پکڑا تو صحابی رسول نے عرض کیا اور فرمایا، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا زبان کی گفتگو کے بارے میں بھی ہم پکڑے جائیں گے؟ کیا اللہ اس کے بارے میں پکڑنے والا ہے ہم کو؟ ہم کو تو لگتا تھا بس اس کو اٹھا دیا اور بول دیا، چھوڑ دیا اور کر دیا، کیا اس کے بارے میں پکڑے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس پر بھی کیا ہماری گرفت ہوں گی؟ آپ نے فرمایا، تیری ماں تجھے گم پائے، یہ ایک محاورہ ہے کسی کو سمجھانے کے لیے، اس کو ٹوکنے کے لیے عربی زبان کا، تیری ماں تجھے گم پائے، جہنم میں لوگوں کو ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ہی تو منہ کے بل گھسیٹنے پر مجبور کریں گی. جہنم میں جو لوگ سب سے کثرت سے جائیں گے، وہ زبان کی کھیتیاں تو ہوں گی جو انہوں نے بھیجا ہوں گا زبان سے برے اعمال کر کے، یہ وہ کھیتیاں تو ہوں گی جس کے بنیاد پر اللہ رب العزت کے فرشتے ان کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالیں گے. جہنم میں جب لوگوں کو ڈالا جائیں گا، اس کی کئی قسمیں ہیں معلوم آپ، کئی قسمیں ہیں، جس میں سب سے بری قسم ہے منہ کے بل گھسیٹ کے ڈالنا. جہنم میں ڈالنے کی قسم ہے لوگوں کو دھکا دے کر ڈالا جائیں گا، وہ کھڑے ہوں گے. جہنم میں ڈالنے کی قسم ہے لوگوں کو منہ کے بل لایا جائے گا، یہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے، منہ کے بل گھسیٹ کے، منہ ہوتا ہے کسی کو نیچے گرا دیں. تو کہا جہنم میں سب سے زیادہ لوگ جو منہ کے بل گھسیٹ کے ڈالے جائیں گے، وہ زبان کی کھیتیاں جو زبان سے اعمال بھیجے تھے اسی کے نتیجے میں تو جائیں گے. تو معمولی سمجھتا ہے اس کو، یہ تو بنیاد اسلام کی، یہ تو بنیاد تمام اعمال کی، زبان کی اہمیت میں سمجھتا ہوں. یہ حدیث نے وضاحت کر دی ہمارے ذہنوں میں کیا اہمیت رکھتی ہے. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا، جس کو اللہ نے زبان کے شر سے بچا لیا جو اس کے دو جبڑوں کے بیچ میں ہیں، اور اس چیز کے شر سے بچا لیا جو اس کے دو ٹانگوں کے بیچ میں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو وہ شخص جو ہے جنت میں جائیں گا. زبان کی ہلاکتوں سے جو بچ گیا، اس کی برائی سے جو بچ گیا، دونوں ٹانگوں کے بیچ میں جو شرمگاہ اس کی برائی سے بچ گیا، تو آپ نے فرمایا ایسا شخص تو جنت میں جانے والا ہے. اندازہ لگائیے زبان کی کیا اہمیت. اسی طرح زبان کی شریعت میں اتنی اہمیت اس لیے ہے کہ انسان اکثر کام زبان سے کرتا ہے، اور زبان کئی گناہوں کے کرنے کی سیدھے وجہ بنتی ہے، اور کئی گناہ کرنے کی وجہ بنتی ہے، سیدھی نہیں بنتی لیکن وہ وجہ ہوتی ہے، اس کے اندر سپورٹ کرتی ہے. یاد رکھیے زبان کے تین استعمال ہوتے ہیں جو انسان کرتا ہے، دو حرام ہیں ایک حلال ہے. یاد رکھیے، پہلا استعمال ایسی باتوں کے لیے جو مفید ہو، اچھی ہو، جس سے دین کا بھی فائدہ ہو، دنیا کا بھی فائدہ ہو. پہلا استعمال زبان کا، پہلا استعمال ہے ایسا جس سے دین اور دنیا کا فائدہ ہو. زبان کا دوسرا استعمال جو کہ حرام ہے یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ مضر، نقصان دہ بات انسان کرے جس سے دین اور دنیا دونوں کا نقصان ہو. اور تیسرا استعمال یہ بھی حرام ہے، وہ ہو جس میں انسان نقصان دہ باتیں تو نہ کرے، لغو، لغو فالتو باتیں یوز لیس کچھ کام اس کا مقصد نہیں تیرا کیا چل رہا ہے اس کا کیا چل رہا ہے اس کا کیا ہو رہا ہے یوز لیس لغویات تو تیسرا یہ بھی حرام استعمال ہے تو زبان کے تین استعمال ہیں ایک فائدے مند کاموں کے لیے دین اور دنیا دوسرا نقصان دہ کاموں کے لیے دین اور دنیا تیسرا لغویات فالتو باتوں کے لیے تو شریعت میں ایک استعمال حلال باقی دو حرام تو گویا زبان کے دو استعمال ہیں موٹے طور سے حلال اور حرام حلال میں ایک قسم حرام میں دو قسم ہے ٹھیک اب آگے آئیے زبان کئی گناہوں کے کرنے کی سیدھے وجہ بنتی ہے اور کئی گناہ سیدھے زبان سے ہی کرتے ہیں مثال جھوٹ غیبت چغلی مخبری دو رخاپن اس سے الگ بات اور اس سے الگ بات ہے نا الزام تراشی جھوٹی قسمیں جھوٹی گواہیاں یہ سب کیا ہے زبان کی سیدھی برائیاں ہیں جو سیدھا انسان زبان سے کر رہا ہے الزام تراشی بہتان کسی پہ لگا دیا الزام سیدھے گناہ اور باقی کچھ گناہوں میں زبان وجہ بنتی ہے حسد میں زبان کا سیدھے کام نہیں ہوتا حسد دل سے شروع ہوتی ہے لیکن زبان کہیں نہ کہیں اس کے نتیجے میں گندی باتیں بولتی ہیں نا جس سے آپ حسد کرتے ہیں اس کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں اس پہ الزام لگاتے ہیں حسد تو حسد ہو گیا جلن ہو گیا کینہ ہو گیا ان میں یہ سپورٹیو ہے سیدھے نہیں ہے لیکن ایسے کئی کام ہیں جو زبان سیدھے کرتی ہے اور سیدھے وجہ بنیں گی جہنم میں جانے کی اطرف اب آئیے زبان کی ہلاکتوں میں جیسے کہ زبان جتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی جو ہے یہ جو ہے نعمت کے ساتھ ساتھ یہ پکڑ والی چیز بھی ہے ایک حدیث جو اس کی اہمیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جو اس کی اہمیت کو واضح کرتی ہے وہ صحیح بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ بندہ اللہ کی رضامندی کا ایک جملہ بول دیتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے بندہ اللہ کی رضامندی کا ایک جملہ بول دیتا ہے باتوں باتوں میں جس کی اس کے پاس اہمیت نہیں ہوتی لیکن وہ اللہ کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے ایک جملہ آپ نے کبھی تو بھی اللہ کے لیے بول دیا آپ کے پاس کوئی اہمیت نہیں تھی اللہ کو پسند آ گیا وہ جملہ اس حالات اس موقع پہ زبردست بات تھی مغفرت کی وجہ بنا سوچے سمجھے ایک جملہ جو اللہ کی رضامندی کے لیے کہا گیا مغفرت کی وجہ آگے فرماتے ہیں بندہ ایک جملہ اللہ کی ناراضگی کا بنا سوچے سمجھے بول دیتا بس بول دیا ایسی جا ہمارے لیے نماز فرض نہیں جاؤ بول دیا ایسی بنا مذاق میں بول دیا اس بنا سوچے سمجھے آٹر کر دیا کچھ بھی بول دیا سوچا تک نہیں اس کا کیا اثر ہوگا مذاق کر رہا تھا تو سوچا بھی نہیں اللہ رب العزت اس عمل کے بدلے اس کی گرفت کرے گا اور وہ اتنا سا جملہ جو بنا سوچے سمجھے بولا تھا جہنم میں جانے کی وجہ بنے گا سبحان اللہ اندازہ لگائیے کتنی زبردست نعمت ہے کہ بنا سوچے سمجھے ایک جملہ بول دیا اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے اس کی طرفداری میں اس کے رسول کی عزت بچانے کے لیے اس کے دین کے لیے اس کی کتاب کے لیے جنت کا وعدہ بنا سوچے سمجھے بول دیا اور بنا سوچے سمجھے کسی کا دل دکھا دیا برے جملے کہہ دیے گالی بک دی چغلی کر دی غیبت کر دیا الزام لگا دیا بیٹھے بیٹھے یوں ہی سوچا بھی نہیں کہ اتنے لوگوں پہ دن بھر میں لگاتا ہے تو اس پہ کیا چل رہا ہے اس پہ بنا سوچے سمجھے اللہ رب العزت قیامت کے روز گرفت کریں گے اور جملے کو زبان جتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی ہلاکت کا باعث بھی ہے تو ہم کوشش کریں مسلمان ہونے کے ناطے زبان کا صرف اور صرف صحیح استعمال ہو ورنہ وہ صدی سے عمل کرے اپنا منہ بند رکھے خاموشی اختیار کر لے بہت فائدے مند ہے خاموشی یاد رکھے ٹھیک آئیے اب زبان کی ہلاکتوں میں تو اتنی ہلاکت زبان کی آج اتنی برائیاں ہم کرتے ہیں گنانا تو ناممکن ہے میں نے ایسے 20 اعمال 20 گناہ جو انسان زبان سے سیدھے کرتا ہے جس کا تعلق اخلاقیات سے ہے کہ زبان کے دو استعمال ہو سکتے ہیں ایک عقائد میں برائی انسان کرے اور دوسرا اخلاقیات میں تو میرا پہلو اخلاقیات والا ہے عقائد والا نہیں یاد رکھی عقائد میں ہو سکتا ہے انسان اللہ پہ جھوٹ باندھے رسول کے بارے میں جھوٹ کہے دین میں بدعت ہے یہ بھی جھوٹ ہے یہ بھی زبان کے استعمال لیکن میرے بات وہ نہیں ہے میں اخلاقیات پر جو معاملات میرے اور آپ کے انسانوں کے انسان سے بندوں کی اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ دو پہلو میں صرف اللہ اور اس کے رسول کے رکھوں گا لیکن باقی 18 پہلو میرے پورے اخلاقیات پر ہوں گے انشاءاللہ ورنہ زبان کے دوسرے برے استعمال ہے جیسا کافروں نے انبیاؤں کا انکار کیا یہ بھی تو زبان کا استعمال تھا لیکن وہ عقائد کا پہلو تھا ہم اخلاقیات کا آپسی معاملات کا پہلو دیکھیں گے ٹھیک تو زبان کے جو گناہ اور ہلاکتیں ہیں جس کے باعث لوگ جہنم میں جائیں گے ان میں سب سے بڑا سب سے خطرناک گناہ جو ہے وہ غیبت ہے غیبت کیا ہوتی ہے غیبت وہ بات ہوتی ہے جو آپ اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اور جب میں بھائی کا استعمال کر رہا ہوں تو بہن شامل ہے اس میں مطلب عورتیں شامل ہیں مردوں کے ساتھ ٹھیک ہے اپنے بھائی کے بارے میں یا اپنی بہن کے بارے میں پیٹھ پیچھے کہے کوئی بات اپنے بھائی یا بہن کے بارے میں پیٹھ پیچھے کہے جو اگر اس کے سامنے کہی جاتی تو اس کو برا لگتا کیوں کہا اس نے اچھا نہیں کہا تو یہ ہوا یہ ہوئی غیبت اور غیبت مطلقاً حرام ہے یاد رکھیے غیبت کہ انسان ایسی بات اپنے بھائی یا بہن کے بارے میں کرے جو اس میں ہے لیکن وہ اس کے پیٹھ پیچھے بولے تو یہ ہوئی غیبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن نے قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 12 میں کہا وَلَا يَخْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ. کیا فرمایا؟ وَلَا يَخْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, تم میں سے بعض بعض کی غیبتیں نہ کرے, مرد مردوں کی, عورتیں عورتوں کی, مرد عورتوں کی, عورتیں مردوں کی غیبتیں نہ کرے. اس لیے کہ اگر تم یہ پسند کرو گے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ, انسان کا گوشت حرام, اس پر مردہ انسان کا گوشت, سمجھ؟ کیا مردار بھائی کا گوشت کھاؤ مطلب مردار مومن کو قتل کرو, اس لیے کہ غیبت کرنا قتل کے برابر, کہ تم اس کو جو ہے گوشت کھاؤ. تو آپ اللہ نے فرمایا اور خود جواب دیا فَكَرِهْتُمُوهُ, تم کو گھن آئیں گی اس سے, وَاتَّقُوا اللَّهَ, تو اللہ سے پھر ڈرو. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کی, غیبت مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. ایک صحابی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی, وہ آئے اور کہا غیبت ایگزیکٹلی کیا ہوتی ہے. آپ آئے, فرمایا صحیح مسلم کی روایت, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول غیبت کیا ہے, یا دوسری روایت میں آتا آپ نے لوگوں سے کہا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے صحابہ سے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے غیبت کیا, ہم کو نہیں پتا غیبت کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے بھائی کا ذکر ایسا کر کہ اگر اس کے سامنے کرتا تو اس کو برا لگتا, یہ غیبت ہے. تو ایک نوجوان صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا وہ صفت اس میں موجود ہو جو میں پیٹھ پیچھے بول رہا ہوں, ہے اس میں وہ صفت, تو کیا یہ غیبت ہے؟ تو کہا ہاں, اگر ہے اور تو پیٹھ پیچھے بولے تو غیبت ہے, اور اگر نہیں ہے اور پیٹھ پیچھے بولتا ہے تو تو نے تو اس پر بہتان الزام لگایا. پھر کسی شخص کے منہ پہ اس کو لنگڑا بولنا اسے برا لگتا ہے, غیبت, اس کے پیچھے نہیں بول سکتے آپ. کسی شخص کو اس کے منہ پہ کالا بولنا برا لگتا ہے, اس کے پیچھے بولنا غیبت, نہیں بول سکتے آپ. کسی شخص کو گدا بولنا اس کے منہ پہ برا لگتا ہے, اس کے پیچھے نہیں بول سکتے آپ, غیبت, خاموش بیٹھنا پڑے گا آپ, اس لیے کہ وہ پسند نہیں کرتا ہے. ذکر و اخا کا بیما یک رہو, تیرے بھائی کا ذکر اس کے پیٹ پیچھے ایسا کر کہ سامنے کرتا اس کو کراہت آتی, وہ چڑھتا اس چیز سے. اندازہ لگا رہے غیبت کتنا سنگین جرم ہے شریعت میں, کہ یہاں جو چیز موجود ہے لیکن اسے پسند نہیں آپ کہے اس کے پیٹ پیچھے مت کہو. لیکن غیبت تو ایسا معاملہ ہو گیا, رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ہر سال رمضان بہرحال آتا ہے, لوگ روزے رکھتے ہیں, غیبتوں کا تو یہ حال ہے کہ غیبتوں کی کوئی انتہا نہیں, بلکہ میں اپنی تقاریر میں بار بار کہتا ہوں غیبتیں امت مسلمہ کی چورن ہے, چورن. اس کے بغیر کھانا ہضم کا ہوتا ہے؟ کھانا کھا لیا رات کا, چلو غیبتیں کریں گے جا کر کسی کا, ہاں وہ لگڑا آیا تھا جی تیرے پاس, وہ موٹا کیا بول رہا تھا, وہ کالے نے کیا بولا, وہ بھینگا کیا بول رہا تھا, وہ فلاں کیا بول رہا تھا, وہ ایڑی کھوپڑی کیا بول رہا تھا, وہ تیرا وہ فلاں, شروع آپ نے کر دی. اس کے سامنے بول سکتے تھے آپ ایڑی کھوپڑی کا, وہ برا مانتا, غیبت. اس کے پیچھے آپ بول رہے اس کو گدا, سامنے برا لگتا, غیبت. آپ نے اسے کالا کہا اس کے سامنے, حالانکہ وہ کالا ہے, وہ لنگڑا ہے, وہ گدا ہے, لیکن اسے پسند نہیں آپ بولے, غیبت. آپ بولیں گے میں تو حقیقت بول رہا ہوں, حقیقت ہے بھائی, یہی تو رسول نے فرمایا اس میں وہ صفت ہے لیکن تو پیٹھ پیچھے بول رہا ہے اس کی, غیبت. سمجھ رہے ہیں بات غیبت کس کو کہتے ہیں؟ لیکن آج غیبت اتنی عام ہو چکی ہے, اور میں عوام کو چھوڑ دیتا ہوں, خواص کا یہ حال ہے کہ یہ اس کی غیبت کر رہا ہے. خاص عوام علماء جو کہتے ہیں, خواص جو ہوتے ہیں ایلیٹ لوگ ہوتے ہیں ہر ایک امت کے بہت اونچے, ان میں یہ بات ہے. تو عوام ظاہر سی بات ہے کسی کو فالو کرتی ہے, کسی کے پیچھے چلتی ہے, اب وہی غیبتیں کریں گا تو اس کو لگتا ہے جائز, یہ بھی شروع ہو جاتا ہے غیبت کرنا. سامنے آئے تو جی کیسے چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے, جب پیچھے کیا ہے, وہ ٹیڑھی کھوپڑی کا آیا تھا میرے کو یہ بولو, غیبت. یہ تو غیبت, آپ نے غیبت کی اپنے بھائی کی, آپ نے تو معمولی سمجھا اس کو, اللہ رب العزت کے نزدیک معمولی نہیں, اس لیے کہ آپ نے اپنی بھائی کی عزت اتاری ہے, عزت اتاری, وہ کہہ کر عزت اتاری. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی, ابو داؤد کی روایت, آپ فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں, ایک روایت میں پیتل کے الفاظ ہیں, اور وہ اپنے چہروں کو نوچتے اور سینوں کو نوچتے جس سے پورا خون تپک رہا تھا. میں نے فرشتوں سے کہا یہ کون لوگ ہیں جو اپنے چہروں کو پھاڑ رہے ہیں, اپنے سینوں کو نوچ رہے, جس سے اب تانبے کے ناخن سے کیا حال ہو رہا ہوں انسان کا, اور جہنم میں تھے وہ, اور اپنے سینوں کو پھاڑ رہے, چیر رہے. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتائے گا, یہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو لوگوں کا مردار گوشت کھاتے, مطلب غیبتیں کرتے اور لوگوں کی عزتیں اتارتے تھے اپنی زبان سے, تو اپنے منہ پھاڑ رہے تھے اور اپنے سینوں کو پھاڑ رہے تھے. اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا, لوگوں کی عزتیں اتاری اور ان کی غیبتیں کرتے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں جہنم میں جانے کا باعث ہی غیبت, کوئی معمولی جرم نہیں ہے, جس کو آج ہم نے مرد اور خواتین نے معمولی سمجھ لیا, اتنا معمولی ہے کہ کوئی کراہت بھی نہیں محسوس کرتا, یہ غیبت ہے. ہاں کوئی بات نہیں, چلتا ہے, یہ تو طرز ہے, یاد رکھیے غیبت ہے, یاد رکھیے بہت سخت جرم ہے غیبت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ابو داؤد کی روایت ہے, ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ صفیہ رضی اللہ عنہا, امہات المومنین دو امت کی مائیں, ایک ماں عائشہ ہیں دوسری صفیہ رضی اللہ عنہا, لیکن بہرحال وہ بھی انسان تھی اور وہ بھی انسانوں میں جو فطرت ہوتی ہے ان میں بھی تھی, بہرحال سب سے بہترین تھے پھر بھی, لیکن انسان میں جو ہے اللہ کے رسول فرمایا کل بنی آدم خطا, آدم کی تمام اولاد جو خطا کر غلطیاں ہوتی ہیں, تو یہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی اور دیکھنے دکھانے میں بڑی خوبصورت تھی, اور یہ اکیلی تھی جو نوجوان تھی, یا تک جوان تھی, کنواری تھی, باقی سب آپ کی بیویاں جو ہیں یا تو متعلقہ تھی یا تو بیوہ تھی, یہی کنواری تھی. تو صفیہ رضی اللہ عنہ دیکھنے دکھانے میں یہ بھی بڑی خوبصورت تھی, اس لیے کہ نسلن یہودن تھی, اسلام قبول کیا تھا لیکن ریشیل طور پر جیو تھی, تو خوبصورت ہوتی ہے نسلی طور سے, تو خوبصورت تھی. جب اللہ کے رسول ان سے نکاح کیا تو حضرت عائشہ کو تھوڑا سا ذرا معاملہ ان سے کھٹکتا تھا کہ آپ سب ان کی طرف زیادہ نہ مائل ہو جائے, بیوی کی طرف زیادہ نہ رہے, اس کی طرف زیادہ متوجہ نہ ہو جائے. تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ان کے سامنے حضرت صفیہ کا ذکر کر دیا اور کہا صفیہ فلاں کری تھی اور یہ مالدار بھی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ بھی کرتی تھی اپنا مال, زیادہ خرچ کرتی تھی, لا کر ایک واقعہ آتا نا, یہ لا کر شہر رکھتی تھی جب آپ جا کے چاہتے تھے, تو سب بیوں نے یہ سوچا کہ اللہ کے رسول اس کی طرف زیادہ مائل ہو جائیں گے ان کی, تو سب نے ایک دن کہا جو آپ سے چاڑ کر رکھا, بو آ رہی ہے, بو آ رہی ہے, بو آ رہی ہے, منہ سے پلان کر کے کیا تاکہ وہ آپ سے عمل چھوڑ دے حضرت صفیہ کے پاس جانا. بہرحال تو حضرت عائشہ تھوڑا سا انبن تھی ان کی آپس میں, سوکنے تھی, تو تھوڑا ہوتا ہے, بہرحال انسانی فطرت ہے, مائیں ہیں لیکن انسانی فطرت سب میں ہوتی ہے, تو کہہ دیا وہ ایسی ایسی ہے, تو اتنا لاڑ اتنا پیار اس سے, مطلب خد میں حضرت صفیہ ذرا کم تھی ان سے حضرت عائشہ سے, خد میں تھوڑی تھینگنی تھی, گڈی جسے کہیں گے, خط کم تھا, تو کہا ایسی ایسی ہے تو اتنی محبت, پتہ نہیں لمبی ہوتی تو آپ کیا کرتے تھے اس کے ساتھ. تو اللہ کے رسول فرمایا اے عائشہ جو تو نے صفیہ کے بارے میں ابھی بات کہی ہے اگر سمندر کے پانی میں ملا دی جائے تو اس کو سڑانے کے لیے اور کڑوا کرنے کے لیے کافی ہے. گدا کہا نا تو نے ایسی ایسی ہے اشارے سے, تو اگر اس بات کی سمجھ سمندر کو دے دی جائے اور اس لفظ کو سمندر سمجھ لے اس بات کو, تو اس کا پانی سڑ جائے گا, پینے لائق نہیں بچے گا, اور تعفن پھٹ جائے گا, پورا پانی خراب ہو جائے گا, سڑ جائے گا, پینے لائق نہیں رہے گا. سمجھ رہے آپ بات کو, غیبت کتنی بری چیز ہے. صرف خط پر کہا تھا ایسی ایسی ہے, اشارے سے کہا تھا, لفظ بھی نہیں کہا, ایسی ایسی کا لفظ کہا صرف عربی میں, ایسی ایسی ہے تو اتنی محبت, پتہ نہیں لمبی ہوتی یا اس سے زیادہ ہوتی تو کیا کرتے. تو کہا اگر سمندر کو سمجھ دے دی جائے تیری اس بات کی, اس کے پانی کڑوا کرنے کے لیے کافی یہ بات, یہ غیبت. اسی طرح دوسری چیز چغلی. چغلی کیا ہوتی ہے؟ چغلی درخت یہ بھی غیبت کی قسم ہوتی ہے. چغلی وہ غیبت ہے جو دو لوگوں کے پیٹھ پیچھے کہی جائے تاکہ ان کو لڑائے. سمجھ رہے آپ؟ جیسا میں نے کسی سے کہا کہ وہ شخص جو ہے پیٹھ پیچھے کا گدا ہے, تو یہ بھی غیبت. اگر میں یہ کہوں دوسرے آدمی سے, ارے وہ تو گدا ہے, تو رکھ کے دے سکتا ہے اس کو, یہ بھی چغلی, اس کو اکسارا, میں لڑ اس سے, جا گدا ہے وہ. پہلے تو خالی غیبت صرف گدا ہے کہنا, جب میں گدے کے ساتھ یہ کہوں ارے تو اس کو آرام سے نپٹ لیتا ہے, اس سے کیا ہے, گدا ہے تیرے ساتھ, تو یہ ہوئی وہ بات جو چغلی ہے, مطلب وہ غیبت جس میں انسان دوسرے سے لڑوانا چاہتا ہے, اسے کہتے ہیں عربی میں چغلی. مطلب یہاں غیبت کے ساتھ وہ کیا چاہتا ہے, دو لوگ لڑ لے اس بات سے, وہ لڑوانے کے لیے کرتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں چغلی. ویسے چغلی یہ عربی کا لفظ نہیں ہے, یہ فارسی کا لفظ ہے, جس کا معنی ہوتا ہے وہ کوئلہ جو پختے پہ یا کسی چیز کو گرم کرنے کے لیے اوپر رکھا جاتا ہے, چغلی ہوتا ہے, جو کہ وہ آنکھ کا انگارا. چغلی مطلب وہ آنکھ کے انگارے کھا رہا ہے, چغلی کر رہا تھا آنکھ کھا رہا ہے, چغلی کہتے ہیں اس کو, چغل, ٹھیک ہے, فارسی لفظ ہے. بہرحال چغلی وہ غیبت ہوتی جو دو انسانوں کو لڑانے کی نیت سے آپ کہے, وہ اسے کہتے ہیں چغلی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چغلی کے تعلق سے بڑی وضاحت واضح نصیحت فرمایا, کہا صحیح بخاری کی روایت ہے, ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے روایت, آپ نے فرمایا دو خبر, آپ نے دو خبروں کے پاس سے گزرے اور کہا ان دو خبروں پر عذاب ہو رہا ہے, کوئی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں, مطلب یہ کہ وہ جو کام کرتے تھے اس کو وہ کوئی بڑا عمل نہیں, بڑا گناہ نہیں سمجھتے تھے. ایک پر عذاب ہو رہا ہے پیشاب کے چھیتوں سے احتیاط نہیں کرتا, دوسرے پر عذاب ہو رہا ہے چغلی کرتا تھا. چغلی ان کے نزدیک معمولی بات تھی چغلی کرنا, لیکن عذاب کا باعث. دوسری بات, صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا لا يدخل الجنة نمام, جنت میں چغل خور نہیں جائیں گا. سمجھ رہے آپ لفظ کو, نہیں جائیں گا, سمجھتے ہیں آپ اس کا معنی کیا ہوتا ہے, اس کی انٹری نہیں ہے جنت کے اندر. نمام, نمام کہتے ہیں چغل خوری کو عربی میں, وہ غیبت جس میں لڑانے کی نیت سے آپ کرتے ہیں, دو بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے, ہے نا, جس کو عام زبان میں بولتے ہیں تیل ڈالنا, आप नहीं जान बोलते तेल डालो, दोनों भाई में झगड़ा है और लड़ाओ, चुगलियां करो, तेल डालो। तो ये नम्मा, ये है चुगली। तो कहा वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जो चुगलखोर होंगे। अंदाजा लगाइए, जन्नत में जो चीज जाने से रोक दे कोई मामूली जुर्म नहीं है, बहुत संगीन जुर्म है। ठीक, इसी तरह चुगली को हम देखते हैं, ये भी कोई ऐसी अमल नहीं है जो ना मिलता हो। हर शख्स चुगलखोरी में देखा कि दो भाई में झगड़ा है, इसके सामने इसके मुंह पे तारीफ, उसकी बुराई, उसके सामने इसके इसकी अपनी उसकी तारीफ और उसकी बुराई, ताकि लोग झगड़ ले, चुगली। इसी तरह तीसरी चीज तोहमत, इल्जाम तराशी, तोहमत लगाना, इल्जाम तराशी, बहतान, इल्जाम लगाना किसी पर, तोहमत लगा देना, ये भी शरीयत में संगीन जुर्म है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में इस तालुक से फरमाया, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 23 और कहा, इन्नल लजीना यरमूनल मुहसिनात मुहसिनाती लिल मुहसिनाती मुहसिनातिल गाफिलाती लिल मुमिनाती लुइनु फिद दुनिया वल आखिरती वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। जो लोग भोली भाली मासूम औरतों पर, ईमान वाली औरतों पर तोहमत लगाते हैं, क्योंकि ये तोहमत में सबसे आम तोहमत यही होती है, तोहमत भोली वाली औरतों पर तोहमत लगाते हैं, ठीक है, तो दुनिया में भी इन पे लानत है और आखिरत में इन पे बड़ा अजाब है। खास तौर से इसलिए मैंने ये आयत ली, इसलिए कि तोहमत में, ये तोहमत बड़ी आम है, किसी को भी देखा कैरेक्टर खराब दिख रहा उसका, लगा दी तोहमत, इल्जाम है ना, कोई लड़की को देखा कैरेक्टर खराब दिख रहा है इसका, कैरेक्टर क्या माना, लगा दिया इल्जाम। एक मोहसिनात हो सकता है गाफिल होंगी इस गुनाह से, और आपने इल्जाम लगा दिया, तो फिर दुनिया में भी जो है आप पे लानत है और आखिरत में सख्त अजाब है। तोहमत, किसी मर्द को देखा, अरे ये तो उसका कैरेक्टर खराब है, लगा दिया इल्जाम, गया ये आदमी तो, इसलिए इसने बहुत बड़ा अपने ऊपर जो खसारा ले लिया ये कहकर। इल्जाम, बहतान, हम आसानी से इल्जाम लगाते हैं, अरे वो तो झूठा है, अरे वो तो कज्जाब है, वो तो जो है फला है, अरे वो तो जानी है, अरे वो तो फला है, वो तो चोर है, वो तो फला है, एक के बाद एक लंबी फहरिस्त लगा दी हमने लोगों की बहतान की, इल्जाम तराशी। और ये इल्जाम लगाने पे सेकंड थॉट, दूसरा कभी हमारे जहन में बात भी नहीं आती कि हम क्या कह रहे हैं, इसका क्या असर हो सकता है किसी की जिंदगी पर, और हर फर्द दूसरे पे इल्जाम लगाने में लगा है इस माशरे के अंदर, ये बोलता है वो गलत है, वो बोलता है वो गलत है, आवाम से लेकर खवास तक, वो कहता है ये फिरका है इस्लाम से खारिज, वो कह रहा है फिरका है, खवास से शुरू हो रहा हूं। तो आवाम में तो फिर क्या है, उनको तो मौका चाहिए किसी को जो बोलने का, इल्जाम ये फासिख हो गए, ये फाजिर हो गए, इस्लाम से खारिज हो गए, ये झूठे हैं, ये फला है, ये फला, लगा इल्जाम लगा रहे आप, लगा दुनिया में सोचिए से इसका असर क्या हो सकता है। अल्लाह ने इल्जाम लगाने वाले कहा दुनिया में लानत है और आखिरत में अजीम अजाब है। इसी तरह सही बुखारी की रिवायत है, अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु से हदीस फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई शख्स किसी दूसरे शख्स पर फिस्क या कुफर की तोहमत न लगाए। आपने फरमाया कोई शख्स किसी दूसरे शख्स पर फासिख है या जो है इसी तरह जो है काफिर है उसकी तोहमत न लगाए। आज ये चीज आम हो गई ना, अरे वो तो काफिर हो गए इस्लाम से बुखारी, क्यों वो जमात में जाते, लगा दिया इल्जाम। आप सुन क्या फरमाते हैं, आपने तोहमत ना लगाए, क्योंकि अगर वो ऐसा ना हुआ तो तोहमत उसी पर पलट के आएंगे जिसने कहा, उसी को लगेंगे आखिर, वो काफिर और फासिक हो जाएंगे। समझ रहा है बात कितनी खतरनाक चीज है तोहमत। जब आप किसी पर तोहमत लगाते हैं बात उस तक जाती है, वो ना हुआ बात पलट कर आप पर आती है, आप फासिक और काफिर हो जाएंगे। ठीक, इसी तरह मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से हदीस के रावी आप फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शख्स अपने ममलूक गुलाम पर जिना का बदकारी का इल्जाम लगाए, बदकारी का इल्जाम और तोहमत लगाए, क़यामत वाले दिन उस मालिक को जिना की सजा दी जाएंगी अल्लाह की तरफ से, क्योंकि उसने इल्जाम लगाया अपने गुलाम पर दुनिया के अंदर, तोहमत लगाई जिना की। इसी हदीस को अगर हम कयास करें तो हर वो चीज जिस पर आप दूसरे पर तोहमत लगा रहे हैं दुनिया में साबित ना हुई तो आखिरत में आपको उस गुनाह का इल्जाम मिलने वाला है। इसने जिना का इल्जाम लगाया मालिक ने गुलाम पर, गुलाम क्या बोलेंगे अपने आका मालिक को, खरीदामा होता है वो, खामोश बढ़ जाता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसाफ करेगा और उसको जिना की जो सजा है जहन्नुम में देंगे उस मालिक को, क्योंकि तो उसने अपने गुलाम पर इल्जाम तोहमत लगाया। तोहमत लगाने से बहुत एहतियात की। चौथा गुनाह जो जबान से इंसान बकसरत करता है, झूठ। आज झूठ का तो ये आलम है कि झूठ, मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं और मैं भी इस उम्मत का हिस्सा और शामिल हूं इसमें, उम्मत मुस्लिम का शार और पहचान है झूठ। गैर मुस्लिमों से बात कीजिए, उनसे कभी ताल्लुकात, उनसे पूछिए मुसलमानों की क्या इमेज है उनके पास, मुसलमान ने वादा किया ना भूल जाओ, उसको उधार दिए ना अब नहीं लाता हो, उसने वादा किया तो वो तो बस ऐसे ही रहता उनका, अच्छा इंशाल्लाह बोला फिर तो पक्का अब तो कभी नहीं लाएंगा, तो इंशाल्लाह जब भी मुस्लिम बोलते हैं वो नहीं लाने के लिए जो बोलते, ये इमेज है मुसलमानों की यार, मुस्लिमों के पास। मुसलमान की कंपनी का माल है चेक करके लो, इसलिए कि इसमें गड़बड़ हो सकती ना, उनको मस्ताने वो अपना भाई है, समझ रहे आप, ये इमेज। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने उसके बाद मुसलमान अपनी सच्चाई से पहचाने जाते थे, आज अफसोस मुसलमान अपने झूठ से पहचाने जाते हैं। झूठ, शौहर बीवी से झूठ اولاد ماں باپ سے جھوٹ, بھائی بہن ایک دوسرے سے جھوٹ, رشتے داروں سے جھوٹ, مالک نوکر سے جھوٹ, کسٹمر خریدار سے جس سے خریدتا ہے اور جو ہے بیچنے والا تاجر جو ہے کسٹمر سے جھوٹ, ہر جگہ صرف جھوٹ پر مبنی ہمارے تعلقات, اس کے علاوہ کوئی سچائی نہیں. دیکھیے آپ جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں, جھوٹ اتنا جھوٹ کہ اگر کوئی کبھی سچ بولتا لوگ بولتے رہے یار سچ بھی بولتا ہو, یہ تعجب کی بات یار اس نے سچ بول دیا آج. اس نے بولا اگر کل آؤں گا تو آپ بولتے یہ کبھی نہیں آئے گا, اور آگے تو نہیں, تعجب کا تو آ گیا کل, تو نے وعدہ بہت بڑی بات ہے تو سچ بھی بولتا ہے. اس لیے کہ جھوٹ اتنا ہو چکا ہے کہ کسی کو انتہا نہیں, اور ہر چیز پر جھوٹ, جبکہ شریعت میں معمولی چیز پر جھوٹ حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے جو راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزرے جہاں ایک عورت اپنے بچے سے یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا میرے پاس آؤ میں کچھ دوں گی, اس کا ہاتھ بند تھا اور بچے سے کہہ رہی تھی بیٹا میرے پاس آؤ کچھ دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لپ کے اس عورت کے پاس گئے, کہا کیا واقعی میں اس بچے کو تجھے بلا رہی کچھ دوں گی بول کر دیں گی؟ کہا لگ ہاں ایک کھجور ہے میرے پاس. کہا ہاں اگر وہ کھجور نہ ہوتا اور تو کچھ نہ دیتی جھوٹ بول کر بلاتی تو تیرے نام پر ایک گناہ لکھ دیا جاتا, اس لیے کہ تم نے جھوٹ کہا, اور ایک روایت میں کہا تیرے نام پر جھوٹ لکھ دیا جاتا. بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے آپ, حتیٰ کہ محدثین نے اتنی احتیاط کی حدیث میں لینے میں کہ جو لوگ جانوروں سے جھوٹ بولتے ان کی روایت بھی نہیں لیتے تھے. وہ جو جانور جھوٹ بولے انسانوں سے بول دیں گا, اب بولیں جانوروں سے آدمی کیسے جھوٹ بول سکتا ہے یار. امام بخاری رحمہ اللہ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ کوئی شخص مصر میں ہے, وہاں اس کے پاس کچھ حدیث ہے, سوچا جا کر لے لوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, سفر کر کر گئے. جب اس کے پاس پہنچے تو وہ شخص اپنے دامن کو اٹھائے ہوئے تھا اور اپنے اونٹ کو آواز دے رہا تھا, آؤ آؤ کر جانوروں کرتے بلا رہا تھا. امام بخاری وہاں گئے, اس سے بات نہیں کی, جا کر رکے, دیکھا تو اس کی جھولی میں کچھ بھی نہیں تھا, وہ اونٹ کو دھوکہ دے رہا تھا, جانور کو جھوٹ بول رہا تھا, اس میں کچھ ہے اس میں کچھ نہیں تھا. آپ خاموشی سے نکل کے چلے گئے, ہو سکتا ہے روایت جھوٹ کر دیے, اس لیے کہ جانور سے جھوٹ بول رہا ہے. اس میں گنجائش ہے کہ جب جانور سے جھوٹ بول سکتا تو انسان سے بول سکتا ہے, انسان سے بول سکتا ہے تو روایت جھوٹ کر سکتا ہے, نہیں لی جائیں گی حدیث. اتنی احتیاط, شریعت نے سچ کو اتنا مضبوطی سے پکڑا ہے, جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں اسلام میں. اور ایک بات یاد رکھیے, اسلام میں سب سے بڑا جرم شرک, یہ بھی جھوٹ کی قسم ہے, اس لیے کہ اللہ ایک ہے, جو شریک کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اللہ پر, جھوٹ باندھتا ہے اس پر, تو شرک بھی جھوٹ کی قسم ہے ایک, اس لیے کہ وہ جھوٹا ہے جو کہہ رہا اللہ ایک سے زیادہ ہے, وہ جھوٹا ہے. اندازہ لگائیے جھوٹ کی قسم شرک بھی ہے ایک, جھوٹ کتنا بڑا سنگین جرم ہے. لیکن جھوٹ ہمارے پاس بہرحال سنگین جرم تو دور, یہ معمول ہے, یہ عام نارمل لائف ہے, یہ ایک وے آف لائف ہے. بھائی کپڑے کہاں سے لیا؟ جھوٹ. کتنے میں لیا؟ جھوٹ. کس لیے لیا؟ جھوٹ. ہر چیز میں کسی نے تحفہ دیا تو میں کہہ رہا ہوں میں نے خرید کے لایا, جھوٹ. ہر جگہ جھوٹ بولنا, اس میں کیا ہوتا تھا؟ ارے کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ سامان کہاں سے لیا, میں لینا چاہتا ہوں, تو اس کو بھی جھوٹ بولتے ہیں, آپ کا کیا نقصان کر رہا ہوں سامان لے کر وہاں سے. عورتیں بالخصوص آپ کو پوچھتی ساڑی کہاں سے لیے, نہیں وہ تو بہت دور سے لائی ہوئی, یہاں سے نہیں لی ہم نے. جھوٹ. آپ اتنی معمولی چیز پر جھوٹ بولتے ہیں, جس کو وہ پیسہ دے کر لے رہا آپ سے مانگ نہیں رہا ہے, جھوٹ بولتے ہیں آپ. جھوٹ ہر جگہ ایسا چھا چکا ہے, اس لیے میں نے شروعات, جھوٹ امت مسلمہ کا شعار بن چکا ہے, ہماری پہچان بن چکا ہے آج. ہر جگہ جھوٹ, ہر جگہ جھوٹ, ہر جگہ جھوٹ. جھوٹ کی بہرحال کئی قسمیں ہیں جو چلتی ہیں ہمارے معاشرے میں. جھوٹ کے اندر ایک چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے, جھوٹا وعدہ. جھوٹ کی قسم, جھوٹا وعدہ انسان کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, متفق علیہ بخاری, صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے, منافق کی چار علامات, اس میں سے ایک علامت فرمائیں, جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اذا حدث کذب, جب بات کرے تو جھوٹ بولے, منافق کی صفت ہے جھوٹ بولنا, جھوٹا وعدہ کرنا. اس طرح فرمایا کہ جب وعدہ کرے وعدہ خلاف ہی کرے گا, یہ منافق کی صفت ہے, تو جھوٹا وعدہ منافق کی صفت ہے, نفاق کی علامت ہے, کبھی کسی جھوٹ بولی مت, جھوٹا وعدہ مت. اسی طرح جو ہے بخاری کی روایت ہے, ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھلائے جو اس کی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے. سمجھ رہا بات کو؟ مطلب جھوٹ اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ جو نہیں تھا وہ بھی دکھنے لگ جاتا آپ کو. سمجھ رہا ہوتا ہے نا, جھوٹ کو اتنا بولو کہ وہ بھی سچ لگے. آپ نے فرماتے سب سے بڑا جھوٹ وہ ہے کہ انسان آدمی اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھلائے جو دکھتی نہیں اس کو, مطلب خام خیا آدمی برا آئیے میرے سے فلاں اتنا دیکھے کہ وہ لوگ پھر جھوٹ سمجھنے لگے اس کو. تو جھوٹ بہت سنگین جرم ہے. اسی طرح جھوٹی گواہی دینا, شہادت دینا جھوٹی. آج جھوٹی گواہی کتنی عام ہو چکی ہے, چھوٹے پیمانے سے لے کر بڑے پیمانے تک. آپ اگر کورٹ میں چلے جائے اور آپ کہیں کہ ایک واقعہ واردات ہوئی ہے, इसके लिए गवाह चाहिए, तो कई लोग उठकर आएंगे, कितने में होना, मैं गवाह हूं, मैं था भाई वहां था, मैं खड़ा हुआ, आप उसको पैसे दीजिए, एक गवाह भाई और चाहिए, दो चार मिल जाते, भाई संगीन जुर्म मर्डर केस का मामला है, बड़े गवाह तो हाईली पेड गवाह मिलते हैं आपको, वहां हर किस्म के गवाह मिल जाएंगे आपको। झूठ बोला जा रहा है, झूठी गवाहियां पैसे लेकर दी जा रही है, लोग झूठी गवाही देने को मामूल समझ रहे हैं, झूठी गवाही देना आम छेवा हो चुका है हमारे पास, झूठी गवाही इतना सख्त जुर्म है, इतना सख्त जुर्म है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत में 283 में फरमाया था, वला तक्तुमु शहादता वमन यक्तुमुहा फइन्नहु आसिमुन फल, के अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि तुम सच्ची मतलब गवाही को ना छुपाओ, शहादत को, गवाही को ना छुपाओ, अगर तुमसे शहादत मांगी जाए तो सच्ची गवाही दो, उसको ना छुपाओ, और जो गवाही को छुपाता है इसका दिल गुनाह के अंदर आलूद हो जाता है, इस गवाही को छुपाने से आपका दिल गुनाह में आलूद हो जाता है, आप गुनाहगार बन जाते हैं, तो सच्ची गवाही देना है और गवाही को छुपाना नहीं है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे थे टेक लगाकर, आपने फरमाया क्या तुम्हें ना बता दूं मैं वो गुनाह जो हलाक कर रहे थे इंसान को, तो कहा अल्लाह के रसूल जरूर बताइए, तो कहा पहला शिर्क इंसान को गुनाह जो है हलाक और बर्बाद करता है, दूसरा फरमाया हुकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी, तीसरा फरमाया झूठी गवाही देना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा तो आप उठ गए, टेके से थे आगे आ गए, और सहाबी रसूल फरमाते इतने बार कहा अल्लाह के साथ शिर्क करना, जो वालिदैन की नाफरमानी करना और झूठी गवाही देना, अल्लाह के साथ शिर्क करना, वालिदैन की नाफरमानी करना और झूठी गवाही देना, ये हलाक करने वाले को इतने बार दोहराया कि हम सहाबा आपस में सोचने लगे काश कि अल्लाह के रसूल अपना मुंह बंद कर ले, मतलब हम समझ गए इस गुनाह को, बार बार आपका दोहराना हमें और डरा रहा है, काश कि आप अपना मुंह बंद कर लेते, इतने बार आपने कहा झूठी गवाही, झूठी गवाही, झूठी गवाही, समझा, तो झूठी गवाही को बनाना आज आम बात समझते, मामूल समझते, इसी तरह झूठ की किस्म, झूठी खस्म खाना, खस्म खाते क्यों अल्लाह को, और खस्म याद रखे सिर्फ अल्लाह की होती है, इसके अलावा किसी और की खस्म खाना हराम, याद रखिए, तो खस्म खाना झूठी खस्म लोग खाते हैं, जबकि झूठी खस्म खाना मुनाफिक की एक सिफत, याद रखिए सही बुखारी की रिवायत में फरमाया मुनाफिक की एक सिफत यह है कि जब लड़ता है तो सख्त झगड़ा करता है, झगड़े में गालियां देता है और झूठी खस्म खाता है, तो झूठी खस्म खाना मुनाफिक की अलामत है। इसी तरह सही मुस्लिम की रिवायत है अबू जर रजी अल्लाह हदीस के रावी फरमाते हैं तीन आदमी ऐसे हैं जिनसे कयामत में अल्लाह बात ना करेगा, उनको पाक ना करेगा, उन पर रहम ना करेगा, तीन लोग ऐसे जो अल्लाह की रहमत से महरूम है आखिरत में। पहला मुसबिल, अपने इजार को टखने से नीचे, अपने पैंट पतलून पैजामा लुंगी किसी चीज को नीचे लटकाना टखने से, पहला मुसबिल, ये जन्नत में नहीं जाएगा, अल्लाह इसको कभी रहम नहीं करेगा, इसके तो पलट कर नहीं देखेगा। दूसरा आपने फरमाया मुसबिल, उसके बाद फरमाया कि एहसान जतलाने वाला, एहसान कुछ दिया और देखो हमारे एहसान पे पड़ रहे, हमारे तुकलों पे पड़ रहे, हमारी जकात पे पलते हैं, एहसान जतलाने वाला। और तीसरा फरमाया झूठी खस्म खाने वाला और इसके जरिए से अपना माल बेचने वाला, झूठी खस्म, अल्लाह की खस्म, ये माल 100 में लाया तुमको 110 में दे दे रहा, जबकि माल लाया 10 रुपए में दे रहा 110 में, झूठी खस्म। तो ये शख्स कभी जन्नत, इसलिए कि जब कोई शख्स खस्म खा लेता है ना तो आदमी एतमाद करता और कहता है अब रास्ता बंद, बस दे दो माल, इसलिए कि अब इससे ज्यादा क्या मैं आपको आजमाऊं, खस्म खा लिया आपने, अब झूठी खस्म देकर इंसान बहुत आसानी से अपना माल बेच सकता है, तो कई शख्स जन्नत में नहीं जाएंगे, झूठी खस्म खाता है। ठीक है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो है जामे तिर्मिज़ी की रिवायत, आपने फरमाया, आपने फरमाया हलाकत है इसके लिए, नहीं बहरहाल झूठी गवाही, इसके बाद जो गुनाह जो इंसान जबान से करता है वो है मजाक में झूठ, मजाक में झूठ, तो बहरहाल मुझे बोलने की जरूरत नहीं, एक सरदार था, कहां था, मजाक में झूठ, मजाक किया ना आपने, झूठ बोला ना, मजाक में झूठ, इसको हम समझते हैं ना, तो कोई बात ही नहीं, इसके तो पैसा भी खर्च करते, सब्सक्राइब करते, जोक्स डेली जोक्स संता बनता, झूठ, मजाक में झूठ बोल रहे हैं आप, हराम है शरीयतन, नहीं बोल सकते आप, किसी कौम की इज्जत उतार रहे हैं आप झूठ बोलकर, उसके अंदर नहीं बोल सकते आप, क्या आप पसंद करें कोई का एक मुल्ला था, हा हा सब हंस रहे हो, आप बोलिए ऐसा कैसा उसने हमारे बड़ों पर जोक बनाया, तो आपने कैसा किसी कौम पर जोक बनाया, ठीक है कुछ लोग कर रहे हैं लेकिन आप क्यों साथ दे रहे हैं, आपका आपके लिए तो हराम है ना, उनके लिए हलाल होगा, कर रहे हो आप क्यों करते हैं, झूठ आप बोल रहे हैं मजाक में, हराम है ये, झूठ में मजाक जो है मजाक में झूठ बोलना ये भी हराम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत आपने फरमाया जामे तिर्मिज़ी की, हलाकत है उस शख्स के लिए, हलाकत है उस शख्स के लिए, हलाकत है उस शख्स के लिए, सामने भाई किसके लिए, तो फरमाया जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोले, मैं एक दिन जा रहा था, कहाँ गए थे आप, झूठ सिर्फ लोगों को जोक्स बना रहे और हंसा रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या, और लोग पैसे देकर शो देखने आते हैं, लोग झूठ बोल बोल के हंसाते हैं। देखिए हकीकत में हंसाना एक अलग चीज होती है, लेकिन इसमें किसी की इज्जत ना उतरे, तकलीफ ना हो, दिल को ईजा ना पहुंचे, माली नुकसान ना हो तो कोई मसला नहीं। शरीयत में हंसाना अच्छी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को हंसाते थे, बल्कि एक रिवाज में आप सब एक बच्चे को रोज जाकर उसे हंसाते थे। एक दिन जब उसके पास गए तो देखा कि वो रो रहा है, तो कहा आज ये क्यों रो रहा है, उसको हंसाने रोज जाते थे। तो कहा अल्लाह के रसूल इसकी चुड़िया थी, उसने पाली थी, वो मर गई बेचारी। तो कहा आज तो फिर ये गम से होगा बेचारा, कल आके फिर हंसाऊंगा इसको, कल आज नहीं, खत्म। शरी एतवार से, ये नहीं कि झूठ बोलकर, हकीकी बातें बोलकर आप हंसाइए कि बेटा आज हमने घर से निकले और हम फिसल कर गिर गया, हम खुद की बात कीजिए ना। तो बच्चा भी हंसेगा, अच्छा आप गिर गए, हाँ बेटा मैं गिर गया था। लोग हंसते खुश भी होते हैं, कभी खुद का वाक़ है, सच्चा वाक़ है, आप सही नहीं गिरे, आप सही गिरे थे, आपने बच्चे को बताया, आपने लोगों से कहा, ये तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन झूठ बोलना उसमें हराम है। याद रखे इसी तरफ अबू दाऊद की रिवायत है, अब्दुल्ला इब्ने आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी आपने फरमाया, इनकी वालदा ने इन्हें बुलाया और ये कहकर बुलाया कि मैं तुम्हें कुछ दूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां फौरन पहुंचे और वाकया मैंने बयान किया। क्या क्या वाकया में तुम कुछ दोगी? कहा एक खजूर। कहा हाँ, अगर ना देती तेरे नाम एक गुनाह लिख दिया जाता और एक झूठ लिख दिया जाता तेरे नाम। समझ रहा बात को, इतना संगीन जुर्म झूठ। इसी तरह पांचवी चीज, अफवाहें फैलाना। आज बहुत सारी चीजों के बारे में जो कुछ मालूम आपको है और जो कुछ मालूम मुझे है, ये अफवाहों की बुनियाद पर है, अफवाहें। अफवाह, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, और अफवाहें उमूमन एक छोटी बात को बहुत बड़ा कर दी दूर जाने तक। मिसाल देने की जरूरत नहीं है मुझे। मिसाल के तौर पर ऐसा हो जाए, जंगल होता है, हालात होते हैं, कभी एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा है, सांप का बच्चा निकल, छोटा सा सांप, इतना सा बच्चा, बिल्कुल छोटा सांप का निकल जाए, समझ लीजिए यहाँ एक वाकया हो जाए कि छोटा बच्चा ने किसी ने उसे मार दिया। यहां से बात जब वहां जाती है, अफवाह भी कैसे होती, वहां बात गई, वहां पूछते क्या हुआ, सांप, हालांकि इतना बच्चा था, अभी देखिए इतना हो गया, वो बाहर लोग जाते क्या हुआ, सांप, खतरनाक सांप था। यहां से बात दूर निकली, कटर गेट, रोशन गेट में क्या हुआ था, सांप बड़ा अजधा, इतना बड़ा, अच्छा ऐसा था। उससे दूर बात गया, अरे आईआरसी के इज्तिमा में, अरे इतना बड़ा नाग निकला, खतरनाक एकदम, ये हुआ, लोग भागे, उसको मारना पड़ा, उसको ये करना पड़ा। अफवाह, इसने सुना उसको कह दिया, उसने सुना बिना तेरे उसको बढ़ा दिया, उसने सुना उसको बढ़ा दिया, उसने सुना उसको बढ़ा दिया। क्या हुआ वहां? वहां एक मस्जिद पे हमला हो गया, अरे वहां मस्जिद को आग लगा दिए, अरे वहां मस्जिद फला हो गया, और मुसलमान पहुंच गए, कॉलेज बंद, स्कूल बंद, अस्तिना चौक पहुंचे, क्या हुआ? अरे वो चटाई साफ कर रहे थे निकाल के, तो थोड़ा वो उसके आंख में उड़ गया कचरा, तो वो जरा बहस हो गई। अच्छा आपस का था क्या आपका? वहां तो पूरा शहर बंद करके आ गए हम, यहाँ कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं कुछ नहीं, गाँव का आपस का मामला था भाई हमारा, हम अपना काम कर रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, अफवाहें देख रहे हो, और ये अफवाहों ने कई लोगों की जाने ली है। कितने फसाद दुनिया में सिर्फ अफवाहों की बुनियाद पे होते हैं, और इंसानी जाने जाती है अफवाह। अफवाहों को मत फैलाइए कभी भी इसका साथ में, ये भी जबान से होती है ना, ये हलाक करने वाली चीजें बड़ी। और सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक आदमी के झूठा होने के लिए काफी है जिस बात को सुने बस बोलता फिरे, बस सुन लिया, बस बकते फिर रहा है कहीं भी जाकर, झूठा है। और अगर कोई पूछ ले कहां से उतर, हाँ मेरे से पूछ रहा तू कहां से, मुझे हक है इसलिए कि मैं झूठा नहीं होना चाहता हूँ हदीस के तहत, मुझे बताना पड़ेगा आपको, वरना इसके आगे मैं बात नहीं बढ़ा सकता, आप खत्म या डन। समझ रहे, अफवाहों को मत कीजिए, शरीयत भी चाहती है अफवाहों से दूर है। इसी तरह छठी चीज, लानत। ये जबान की हलाकत है, आप किसी पर लानत भेजें, और लानत भेजना बड़ा आम बात है, औरतों में बहुत आम है, कुछ हुआ नहीं, इसके बच्चे ने उसके बच्चे को छोड़ा, उसकी लानत हो, उसका बर्बाद हो, मुर्दा निकले, ये जाए वो जाए, शुरू, इसको कहते हैं लानत। कुछ हुआ नहीं किसी को, आप उससे बुरा भला, उसका सत्यनाशी हो, उसका ये हो, उसको कहते हैं लानत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत से मना किया, और सही मुस्लिम की रिवायत सुनिए, लानत करने वाला कितने जबरदस्त फायदे से महरूम रहेगा। अबू दर्दा रजी अल्लाह अन्हु हदीस की रावी है, सही मुस्लिम की हदीस, आपने फरमाया लानत करने वाले, लानतान करने वाले क़यामत के रोज सिफारशी भी नहीं बनेंगे, और वो जो है आप फरमाते क़यामत वाले दिन ना सिफारशी होंगे और ना गवाह देने वाले। मतलब जो दुनिया में लानत करता था, अल्लाह उनकी कोई सिफारिश कबूल नहीं करेगा, और रोजे क़यामत उनकी कोई गवाही नहीं ली जाएंगी। जबकि रोजे क़यामत किसी से सिफारिश ली जाए, उसके लिए शर्फ होगा, बायस इज्जत की बात होगी कि मुझे सिफारिश का मौका दिया जाए किसी चीज की, तो लानत करने वाला महरूम सिफारिश। इसी तरह अबू दाऊद की रिवायत, अबू दर्दा रजी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी फरमाते हैं, जब बंदा किसी पर लानत करता है, किसी चीज पर, आदमी नहीं, किसी चीज पर आपने लानत कर दी, लानत है इस घर पर, लानत है इस जानवर पर, लानत है इस आदमी पर, लानत है फला चीज पर, लानत है इस माइक पर, लानत है स्टेज पर, लानत है किसी पर भी लानत करते, कोई चीज जब आप लानत करते हैं तो लानत निकलती है और आसमानों में जाती है, आसमानों के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए जाते हैं। وہاں سے نکلتی ہے اور زمین پر آتی ہے, زمین پر آتی ہے اور پھر دائیں اور بائیں جانب جاتی ہے, دیکھتی ہے کیا ہوتا ہے. پھر جب وہ دائیں بائیں جانے بھی قبول نہیں ہوتی کسی سے, تو اس چیز کی طرف جاتی ہے جس چیز پر آپ نے لعنت کی ہے. جب اس چیز پہ جاتی ہے اور وہ چیز لعنت کی مستحق نہیں ہوتی, تو لوٹ کر اسی کی طرف آتی ہے جس نے لعنت کی ہے, اور وہ لعنتی بن جاتا ہے. لعنت نکلتی ہے آسمانوں میں جاتی ہے, اللہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے. وہاں سے نکلتی ہے زمین والوں پہ آتی ہے, زمین اس کو قبول نہیں کرتی ہے. پھر دائیں اور بائیں جاتی ہے اور گھومتی ہے, وہاں بھی کوئی اس کو لیتا نہیں. اس چیز پر جاتی ہے جو آپ نے چیز پر کہی, فلاں جانور پہ, فلاں انسان پر, فلاں عمارت پر, اس پر جا کے لگتی ہے, اور جب اس کا مستحق نہیں ہوتا ہے واپس آتی ہے جس نے بکا تھا اسی کو لگ جاتی ہے. تو لعنت والے عمل سے بہت بچی, اس لیے کہ روز قیامت ایسے لوگوں کی سفارش قبول نہیں ہوں گی, ایسے لوگ جو ہے گواہ بھی نہیں بننے والے, ٹھیک, اور لعنت لوٹ کر آتی ہے. اسی طرح ساتواں گناہ جو انسان زبان سے کرتا ہے وہ ہے تانا زنی. تانا سمجھتے آپ؟ کسی کو تانا دے دینا, تانا دینا تو بڑی عام بات ہے. تانا دینا یاد رکھیں, اس میں انسان سائیکولوجی کا ہر چیز میں انسانی جو ہے ذہن اور جسم کو نقصان ہوتا ہے, تانے کے اندر یاد رکھیں انسانی ذہن کو نقصان ہوتا ہے. اور تانا دینا ہمارے پاس ایک عام ہے, تانا عربی زبان میں نیزے کہتے ہیں, تانا دینا تو نیزہ چھپانا کسی کو. تانا ہوتا کیا ہے, وہ عام لفظ ہوتا ہے, لیکن اس میں آپ کسی کو ضرب لگاتے ہیں, چوٹ پہنچاتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی شخص آ گئے بڑے لوگ, وہ بڑے نہیں ہیں, چھوٹے لوگ ہیں, اس لیے تو آپ نے بڑے لوگ لمبا کیا نا, تانا بولتے ہیں اس کو. ہوتا ہے نا, عورتیں شادی ہوگی, بیٹے کی شادی ہوگی, بہو آ گئی, آ گئے ایسی منہ لے کر, کچھ لائے نہیں, تمہارے باپ کے پاس تو بہت تھا نا, مطلب لائے کیوں نہیں پھر جب تھا تو. سمجھ رہے بات, اس کو کہتے تانا, تانا دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا قرآن میں, اللہ رب العزت سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں کہتا ہے ولا تلمزوا انفسکم ولا تناوزوا بالالقاب, ایک دوسرے کو جو ہے تان نہ کرو, تانے نہ دو ایک دوسرے کو, اور برے القاب نہ دو ایک دوسرے کو. تو تانا دینا یاد رکھے حرام ہے. صحیح بخاری کی روایت, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی, آپ نے فرمایا نسب میں تان کرنا اور میت میں نوحہ کرنا جہالت کی علامت ہے. نسب میں تان, بہت بڑے گھر کے ہیں تم تو, تانا دینے کے لیے آپ بول رہے ہیں, نسب میں تان اس کے, کسی کے حسب نسب ننیال ددیال میں آپ نکال رہے, اس کے باپ دادا نکال رہے. تانا دینا جہالت کی علامت ہے, اور نوحہ کرنا رونا موت پر, یہ جو ہے جہالت کے علامت. اسی طرح آپ فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی ہی روایت ہے, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی نے فرمایا غلام, آپ نے ایک بار ابو ذر غفاری نے اپنے غلام کو ماں پہ تانا دے دیا, غلام کو, غلام ہے اس کی کیا نسل کا پتا, اس کا باپ کون ہوا کیا ہے, تانا دے دیا. جب تانا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ذر تم میں ابھی جہالت باقی ہے, گئی نہیں ہے ابھی, تانا دیا تم نے. تانا دینا شریعت میں بہت برا کام. اسی طرح برا بھلا کہنا, چھٹا گنا برا بھلا کہنا, کسی کو بھی چھٹے اور برا بھلا کہہ دیا, اس سے بھی شریعت نے منع کیا. تبرانی کی روایت ہے, آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. برا بھلا کہنے سے آپ نے منع کیا کسی کو بھی, اور بالخصوص الفاظ صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. اسی طرح متفق علیہ روایت صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے, مسلمانوں کو برا بھلا کہنا فسق ہے, اور ان سے لڑنا اور قتل کرنا کفر ہے. مسلمانوں کو برا بھلا کہنا فسق ہے, گناہ کی علامت ہے, اور اس کو جھگڑنا اور قتل کرنا یہ جو ہے کفر ہے, یاد رکھیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا مردوں کو برا بھلا مت کہو, اس لیے کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ابن ماجہ کی روایت ہے, ہواؤں کو برا مت کہو, اللہ سے دعا کرو کہ ان سے جو ہمیں ان کے شر سے ہمیں پناہ دے, لیکن اسے برا مت کہو, اس لیے کہ ہوائیں خوشخبری بھی لاتی ہیں اور ہوائیں طوفان آندھی بھی لاتی ہے, لیکن خوشخبریاں بھی لاتی, بارش بھی لاتی ہے, تو ہواؤں کو برا نہ کہو. اس طرح آپ نے فرمایا مرغ کو برا نہ کہو, ابو داؤد کی روایت ہے, مرغا ہوتا نا, اس لیے کہ وہ تو نماز کے لیے اٹھاتا ہے تمہیں, ہوتا ہے نا صبح صبح تہجد سے شروع ہوتی ہے اس کی آواز ہے, تو کہا اسے برا مت کہو, اس لیے کہ وہ تو تم کو تہجد کے لیے اٹھاتا ہے, نماز کے لیے اٹھاتا ہے فجر کے لیے, اس کو برا مت کہو. اسی طرح صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا زمانے کو برا نہ کہو, ٹھیک ہے, اس لیے کہ زمانہ تو میں ہوں, مطلب زمانے کا بنانے والا میں ہوں. جب تم زمانے کو برا کہتے ہو تو اللہ کو برا لگتا ہے نا, اس لیے کہ جب کریٹڈ تھنگ کو برا بولتے ہو تو کریٹر کو برا لگتا ہے. آپ کسی کے میک کو برا کہیں گے تو میکر کو برا لگتا ہے, آپ کسی ہینڈ سیٹ کو برا بولیے کمپنی برا لگتا ہے, میرے ہینڈ سیٹ کو برا بول رہا ہے. تو زمانہ اللہ نے بنایا, تو زمانے کو برا مت کہو. تو برا کہنے یا کسی کو برا بھلا کہنے سے مسلمان احتیاط کرے, اس لیے کہ اس کی زبان سے ذرہ برابر فتنہ یا فساد یا برا کسی کو نہیں کرے. اسی طرح نواں جو کام کرتے ہیں, نائنتھ جو ہلاکت ہے وہ یہ ہے, گالی گلوچ بد کلامی کرنا, گالی دینا, بد کلامی کرنا, بد گوئی جس کو کہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, ہم تو گالیوں کے ایجاد کردہ لوگ ہیں, ہمارے محلوں میں گالیاں ایجاد ہوتی ہیں, بد کلامیاں ایجاد ہوتی ہیں. آج نئی گالی ایلیمنٹ ہوئی, کیا فلاں کی فلاں, او ہو کیا زبردست گالی ہے, یہ تو کہاں, یہ کہیں نہیں سننے کو ملیں گی, یہیں ایجاد ہوئی ابھی, ہے نا. بچہ آپ کا بڑا ہو رہا ہے, بات کرنا سیکھ رہا ہے, توتلا توتلا رہا ہے, بڑے توتلا نہیں بولو کتے, وہ بولتا کتے, ہاں دیکھو بچہ ماشاءاللہ میرا کتے بولتا ہے, اور غصے میں آیا تو کمینے بول دیتا ہے کبھی کبھار, इतना रोतलाता है। जब आप उसको तोड़लात में उसकी गालियां सुनते हैं तो जब बड़ा होता है हकीकत नहीं खुलता है कुत्ते और कमीन, तो जब फिर परेशान होता है अरे ऐसा क्यों हो गया। ये तो आपकी तरबियत का नतीजा है भाई। मतलब गालियां इतनी आम हो चुकी कि लोग बच्चे अगर देना, और बुरी चीजें इंसान जल्दी सीखता है, इसलिए कि शैतान भी तो आदम के बच्चों को बहकाता है ना। अच्छा ही आप सिखाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता ही नहीं हो कभी, लेकिन कुत्ते कमीने पागल दीवाने सब सीख लेता अल्फाज, जब भी एक मिनट में सीख लेता। शैतान भी होता है ना। तो गाली देना बहुत बुरी बात है, गाली देना मुनाफिकत की अलामत है। मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है सही बुखारी मुस्लिम की कि मुनाफिक की अलामत ये, जब लड़ता है तो खूब लड़ता है और गाली गलौज करता है। वइज़ा ख़ासम फ़जरा, जब लड़े तो गाली गलौज करे। मोमिन नहीं गाली गलौज करता है। हमारे पास तो मामला ईंट का जवाब पत्थर से, तू माँ पे दे मैं दादी पे देता थे, ईंट का जवाब पत्थर से। मोमिन का शेवाए ईंट का जवाब अगर देगा तो कहेंगे भाई ऐसी ईंटें मत मारिए मुझे, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, मारना चाहे अल्लाह आप पे रहम करे, मैं नहीं मारूंगा। इसलिए कि जब आप गाली देते हैं तो मुझे नेकियां देते हैं, मसला नहीं, देते रहे कितनी देना है, मसला नहीं। मोमिन जवाब नहीं देता इन बुरा, हाँ अच्छाई में देता है जवाब। कोई आपसे तोहफे में एक चीज दे वो दो देगा ले जाकर, दो दे तो तीन देगा ले जाकर, वो अच्छाई करे तो डबल अच्छाई करे। बुराई में याद रखे, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते, ठीक है जी। इसी तरह जो मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है अब्दुल्लाह इब्ने मसूद उसके रावी कहते हैं मुसलमान को गाली देना फिस्क है और उसको कत्ल करना कुफ्र है, याद रखिए। तो गाली देना गुनाह की अलामत है, किसी को गाली ना दे। इसी तरह सही मुस्लिम की रिवायत है अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब दो लोगों में से एक आदमी गाली की शुरुआत करता है जिसकी वजह से दूसरा आदमी उसको पलटा कर गाली देता है तो जिसने शुरुआत की उसको दोनों गालियों का गुनाह मिलता है। लेकिन अब इसका मतलब हरगिज नहीं कि आप लोग बोले तू गाली दे बेटा, पहले तू दे एक बार, बस तू दे दे उसके बाद तो फिर हदीस के मुताबिक मैं शुरू हो जाऊंगा एक दे। हदीस में अल्फाज है जो गाली शुरू करे उसको मिलेगा, हाँ पलटाने वाला जुल्म जिस पर हुआ वो ज्यादती ना करे। उसने गाली दी और आपने चाहा रोकना फिर भी बेसाख्ता निकल गई, माफ थी गाली, उसको गुनाह मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। आप दूसरी देंगे तो फिर आप गुनाहगार हैं, इसलिए कि उसने एक ही दी थी, आप भी एक ही देते थे गुस्से में, जरूरी नहीं जो जब्त करे। ये तो बहुत ऊंचे दर्जे की खसलत और सिफत है जो गाली देने के बाद भी लोग खामोश। अंबियाओं को देखिए, लोग गाली देते अंबिया खामोश बैठते दुआएं करते उनके लिए, ये बहुत ऊंचे अखलाक की अलामत है गाली पर कोई जो खामोशी अख्तियार करे, ठीक। इसी तरह दसवां गुना झगड़ा लड़ाई करना और तकलीफ पहुंचाना। झगड़े लड़ाई में शुरुआत कहां से होती है, जबान से ही होती है। और कुछ लोगों का ऐसा मिजाज हो जाता है कि अगर कोई उनसे लड़ना ना भी चाहे तो बोलते चलो चलो मेरे साथ चलो तुम। अरे भाई ये मेरा और उसका मामला था, तुम्हारा था तो क्या हुआ, दूर का मैं भी तुम्हारा भाई, चलो उसको लड़ना है उसको। और लड़ाई की शुरुआत पहले जबान से और फिर क्या क्या होता है बाद में बोलने की जरूरत नहीं, आप सब देखते हैं इंसान क्या करते हैं, हद और गिरी तक पहुंचते हैं। लड़ाई झगड़ा करना शरीयत ने इसको मना किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह जो है अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 58 में कहा कि मोमिन मर्द और औरतों को जो लोग ईजा देते हैं तकलीफ पहुंचाते हैं जबकि वो उसके लायक ना थे, उन्होंने कुछ नहीं किया था, तो वो जो है रोज़े क़यामत जो है एक बहुत बड़ा गुनाह कर रहे दुनिया में और रोज़े क़यामत उनको सख्त अजाब मिलेंगे अंदर। तो हम लड़ाई झगड़े से हम एहतियात करें। इसी तरह सही मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है सही बुखारी मुस्लिम की, आपने फरमाया कि जो है मुसलमान वो है जिसकी जबान और जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। मुसलमान वो है जिसकी जबान और उसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, याद रखे। तो हम गाली नहीं देते। इसी तरह सही बुखारी की रिवायत है मुनाफिक जब किसी से लड़ता है तो खूब लड़ता है, हदीस खूब मतलब डट कर लड़ता है। एक आदमी कह रहा है मुझसे गलती हुई माफी चाहता हूं, नहीं नहीं माफी नहीं, अब पहले लड़ेंगे पहले फिर बाद में माफी, लड़ना है खूब लड़ता है डट कर लड़ता है और जो खूब गालियां देता है। इस तरह ग्यारहवां गुना बुरे अलकाब, बुरे अलकाब समझते हैं सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 11 में वला तलमिज़ु अनफुसकुम वला तनाबज़ु बिल अलकाब, एक दूसरे पर ताना ना दो और अलकाब ना दो, अलकाब समझते हैं बुरे नाम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे आपने कहा फलां को बुलाओ, जब वो आया तो अल्लाह के रसूल ये मेरा नाम थोड़ी है ये तो मेरी चिड़ है। फिर आपने कहा उसको बुलाओ, जब वो आया अल्लाह के रसूल ये मेरा नाम थोड़ी है तो मेरी चिड़ है। तो आपने कहा ये क्या चल रहा है, हर कोई चढ़ा था मतलब असल नाम सहाबा किसी को मालूम, ये सब चिड़ से पुकार रहे थे एक दूसरे को, अलखाब बुरे नाम, बुरे नाम चिड़ जिसको बोलते हैं, समझते हैं किसी को चिढ़ाने के लिए आप कुछ भी अल्फाज अदा करते हैं अलखाब। तो वो जो है अलखाब देना बुरे नाम देना बुरी बात है। हाँ ये अलग बात है अगर वो बुरे नाम उसको बुरे ना लगे या वो उसकी पहचान और वो बुरा नहीं मानता तो कोई मसला नहीं, जैसे किसी को लंगड़े लूले टुंडे अंधे काना भूरा और फला करते हैं ना, अगर उसको पसंद है तो कोई मसला नहीं, लेकिन उसको पसंद नहीं तो ये अलखाब है, इससे बचिए। इसलिए अल्लाह ने कहा बीसल इस्मल फुसूक बाद अल ईमान, ईमान के बाद फिस्क बुरा काम है। वमन लम यतुब फौलाइका हुम ज़ालिमून, और जो तौबा ना करे वो ज़ालिम है। और जब भी तौबा करने का हुक्म आता है इस पर तौबा के बारे में हुक्म आता है तो तौबा जब आता है मतलब गुनाह कबीरा है, तो अलखाब मत दीजिए। बारवा गुना मजाक उड़ाना, दो मुसलमान जब किसी जमा होते हैं उमूमी एतबार से तो क्या होता है تیسرے کا مذاق تین جمع ہو گئے تو چوتھے کا مذاق, چار جمع ہو گئے تو پانچویں کا مذاق, پانچ جمع ہو گئے تو ادھر والوں کا مذاق, ادھر کا گروہ ادھر کو مذاق, ادھر والا ادھر. مذاق اڑانا, مذاق اڑانے میں آپ کسی کو حقیر سمجھتے تبھی مذاق اڑاتے ہیں نا. میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں آپ سے مالدار انسان اور جس میں بڑے انسان کا مذاق اڑا کے بتائیے. نہیں نہیں نہیں اس سے نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ مالدار ہے اور بڑا بھی ہے, وہ مرتا کرتا مذاق نہیں. جب آپ کسی کو حقیر سمجھتے ہوتے ہیں آ گیا انہیں شروع کرو کھینچائی مذاق, تو مذاق اڑانا مومن کا بہت سخت جرم ہے. یاد رکھیے اللہ رب العزت نے اس سے منع کیا سورہ حجرات میں, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منہم, کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑا, اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے نزدیک وہ تم سے اچھا ہو. مذاق اڑانے میں آپ نیچے کر دیتے ہیں نا, اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں. کبھی بھی کسی کا مذاق مت اڑا, یاد رکھے, اس لیے کہ شریعت میں حرام ہے اور آپ اس کو نیچا دیکھ رہے ہیں. اور صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک سنگین گناہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے. اور مذاق بنانے کے لیے حقیر سمجھنا پہلی شرط ہوتی ہے, جب کسی کو آپ چھوٹا حقیر کمزور سمجھتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں. ٹھیک, اسی طرح ایک گناہ جو ہے جو انسان کرتا ہے, چودہواں گناہ جو ہے وہ ہے خود پسندی, اپنی تعریف, یہ بھی زبان سے ہوتی ہے خود پسندی. اور خود پسندی کا آج کے دور میں کیا حال ہے, ہر شخص اپنے اس میں لگا ہے, میرا یہ, میرے بیٹے, میرے بچوں کی شادیاں, میری گاڑیاں, میرے گھوڑے, میرے بنگلے, سب اس کا ہی رہتا. مطلب آپ کسی سے ملنے جاتے ہو تمہاری خیر خیریت تو دور, وہ اپنی شروع ہو جاتا ہے, بچے کو یہاں ڈال دیا, اس کو وہاں کر دیا, انہیں لگ گیا, اس کو لاکھ روپے آنا شروع ہو گئے, دکانیں کرایہ چلے گئی, وہ آدمی بیٹھتا ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں. وہ آیا تھا بےچارا اپنا دکھڑا سنانے, آپ نے پوری خود پسندی اپنا ہی سنا دیا, وہ سن کے آیا تھا کہ میرا بچہ پڑھ رہا نہیں, اس کو کچھ مشورہ آپ دیجیے, یا مجھے آپ شروع ہو گیا میرا بچہ انجینئرنگ ہو گیا, یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, یہاں ڈال دیا, جاؤ جو کرنا کرو تم آزاد. وہ بےچارا خود پسندی آپ کی سن سن کے اٹھتا ہے چلے جاتا ہے, بولتے کیا یار میں گیا تھا اپنی بات کہنے, یہ تو آدمی اپنی باتوں میں لگا. خود پسندی, اپنی تعریف, منہ میاں مٹھو بننا بولتے ہیں اس کو, اس میں زبان کا استعمال آدمی کر. اور اس میں پھر پھیکم پھاک تو بہرحال کوئی اس کی لمٹ ہی نہیں ہوتی, یہ بھی جھوٹ ہے, یہ کر دیا, وہ ہو گیا, یہ چل گیا, وہ پڑ گیا, ہوتا ہے. خود پسندی شریعت میں حرام ہے, یاد رکھیے. اور مسند احمد کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جب تو دیکھے کہ کنجوس کی اطاعت کی جا رہی ہو, خواہش کی پیروی ہو رہی ہو, اور صاحب رائے اپنی رائے کو ہی پسند کرتا ہے, بس میری رائے سے ہی پسند کرتا ہے, قرار دیتا ہے, دے رہا ہے, تو تو اپنی نفس کو بچانے کی کوشش کر. مطلب ایک زمانہ آئے گا لوگ ایسے کام کریں گے اپنی رائے, تو یہ خود پسندی ہے, اس سے بچی. پندرہواں گناہ ہے راز فاش کرنا. آپ کو کسی نے کوئی بات کہی اور آپ لوگوں میں بولتے پھر رہے ہیں, بولتے پھر رہے ہیں کہ اس نے بتا دیا, راز فاش کرنا یہ گناہ ہے. مسند احمد کی روایت آپ نے فرمایا, اگر کوئی شخص کوئی بات راز کی بات تمہیں کہے اور چلا جائے تو پھر وہ تمہارے پاس امانت ہے, اور امانت میں خیانت کون کرتا ہے؟ منافق. ویزا تو مینو خان, اس کی صفت ہے امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو راز پاش کرنا. اسی طرح سولہواں گناہ مخبری کرنا اور دوغلا پن, دو رخا پن. مخبری حاکموں تک خامخا لوگوں کی خبریں پہنچانا, ادھر کی خبر ادھر تک, بڑے لوگوں تک. اور دوسرا کام دو رخا پن, ادھر آئے تو ان کی بات, ادھر گئے تو ان کی بات, وہاں گئے تو وہ بات, یہاں گئے تو یہ بات. یہ بھی شریعت میں حرام ہے. جامع ترمیزی کی روایت آپ نے فرمایا, ابن عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, میرے صحابہ میں سے کوئی شخص کسی کی کوئی بات مجھ تک نہ پہنچائے, اس لیے کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا, اس بات کو میں پسند کرتا ہوں کہ میں تمہارے درمیان اس حال میں نکلوں کہ میرے دل میں تمہارے کسی کے تعلق سے کوئی بات نہ ہو. مطلب صحابہ سے کہتے تھے مجھے کوئی برائی کسی کی مت پہنچایا کرو, چونکہ میں چاہتا ہوں جب میں لوگوں میں جاؤں تو میرا دل صاف ہو اور میں کسی کے بارے میں کوئی برائی دل میں نہ رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, اس لیے کہ خبر نہ پہنچاؤ مجھے, مخبریاں مت کرو مجھے لوگوں کی جا کر. اسی طرح جو ہے متفق علیہ, صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے, ایک حدیث کا ایک ٹکڑا آپ نے فرمایا, میں تم میں سب سے جو ہے بدتر اور جو ہے اور وہ لوگ ہیں جو تم میں مسلمانوں میں سب سے بدتر لوگ وہ ہے جو دو رخے شخص کو ہو. مطلب ادھر ایک بات کرتے ہو اور ادھر ایک بات کرتے ہو, دو رخاپن جن میں ہو. آپ نے فرمایا سب سے بدتر لوگ ہیں میری قوم کی, دو رخاپن. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ اور کہا, جب ہم حاکموں کے پاس جاتے ہیں تو الگ باتیں کرتے ہیں, جب آ جاتے ہیں تو الگ باتیں کرتے ہیں, دو رخا پن. تو عبداللہ ابن جو عمر رضی اللہ عنہ فرمایا, ہم رسول اللہ کے زمانے میں ایسے رویے کو نفاق سمجھتے تھے, منافقت سمجھتے تھے. ادھر گئے تو الگ, ادھر گئے تو الگ, بڑوں کے پاس گئے لے چھوٹوں. اسی طرح سترہواں گناہ حرام چیزوں میں گانے بجانے اور شاعری کی طرف ہونا. اکثر امت کا حصہ بڑا ہونا, اس میں زبان کا بھی استعمال, زبان کا ہی استعمال ہے. گانے بجانا, بجانا تو الگ ہے, گانا زبان, دوسرا شاعری. یہ دو چیزیں اتنی عام ہو چکی ہیں. ہاں, شاعری کی دو قسمیں ہوتی ہیں, حلال اور حرام. میں حرام شاعری کی بات کر رہا ہوں, ویسے صحابہ بھی شاعر تھے بہت بڑے بڑے, لیکن وہ حلال شاعری دین اور اسلام کے لیے، اس کی تقویت کے لیے اور اس کے نبی کی عزت میں جو غستائی کرتا ان کے جواب میں دیتے، وہ اپنی خواہشات، لڑکیوں کے تذکرے اور کفریہ کلمات، شرکیہ کلمات نہیں کہتے، ہے نا؟ جیسا ہوتا ہے گانے دیکھیں، ویسے گانے اس میں شرک ہے اور مسلمان گا رہا ہے نا. خدا بھی جب آسمان سے زمین پر دیکھتا ہوں گا میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوں گا. اندازہ لگائیے، اللہ آسمان سے دیکھ کر یہ کہے کہ اس کو کس نے بنایا، کیا اس کے علاوہ کوئی اور خالق ہے؟ شرک کفر دونوں باتیں ایک ساتھ ایک ہی جملے کے اندر. تو آپ یہ کہہ رہے کہ رب خود تعجب کرتا اپنی مخلوق پر کہ اس کو کس نے بنایا، سبحان اللہ، نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہے گانا. اس لیے کہ اس میں اکثر عورتوں کی تعریف، اوچھے پن، گندی باتیں، عورتوں کے جسم کی تعریفیں، فحش گوئی اور جو ایسی باتیں جس سے انسان کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، اس طرف لے جاتا ہے. تو گانے بجانا، بہرحال میں سمجھتا ہوں یہ تو آج اتنا ہو چکا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں نیند سے جاگتے ہوں گانا لگتا، زبان کھلی کہ ایک ہینڈ سیٹ چالو، ہینڈ سیٹ سے تھوڑا اٹھ کے ذرا چلنے لگے تو پھر ریکارڈر چالو، ریکارڈر میں سے نکل کے نیچے آئے تو پھر وہ کان میں ڈال دیا، وہ گاڑی پہ چالو، گاڑی کار ہے تو کار کے اندر پھر اسٹیریو سسٹم وہ چالو، آفس میں گئے تو ہر جگہ ہم گانے کے بغیر نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ، اندازہ لگی آسم کی حدیث ہے، انسان جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اٹھتا بھی ہے مانو، اور انسان وہ عمل جو زیادہ کرتا اور میں لکھتی ہوں اسی حالت میں اللہ موت بھی دیتا ہے. عموماً ایسے حالات ہوتے ہیں، انسان جس چیز کی خواہش توقع کرتا ہے نا اللہ ایسے حالات بھی لاتا ہے. جیسے کہ اور کبھی کبھار ایسے حالات جو ہمارے اختیار میں نہیں وہ بھی ہوتے ہیں. معلوم آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کتنی عمر میں ہوا تھا معلوم آپ کو؟ 63 سال. ٹھیک، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال کتنی عمر میں ہوا؟ 63 سال. عمر بن خطاب کا انتقال کتنی عمر میں ہوا؟ 63 سال. ماں عائشہ کتنی عمر میں انتقال کر گئی؟ 63 سال. اس نبی کی محبت کا نتیجہ تھا کہ اتنی محبت کرتے کہ جو اختیار میں نہ تھا اللہ نے وہ بھی اختیار دے دیا، سب 63 سال میں مرے، 63 ایئرس. محبت کا تقاضا ہے نا کہ اپنے نبی کی اطاعت، اس کی فرمانداری، اس جیسا ہونا، تو اللہ نے موت بھی دی 63 سال. یہ بھی ایک موت میری فطرت میں تھوڑی میرے ہاتھ میں ہے کہ 63 سال میں مر جاؤں، نہیں. لیکن اس کے بعد یہ نبی سے الفت محبت، تو انسان جس کی طرف راغب ہوتا ہے، جو کام کرتا ہے اللہ اسی کام میں اس کا حال وہی کرتا. اب جس کو گانے پسند ہو، فحش گوئی، کلامی، تو مرے گا بھی تو اسی حالت میں مرتا ہے پھر آدمی. اسی طرح جو ہے شاعری، گندی شاعری، یاد ہے بری شاعری، اور اللہ رب العزت نے شاعروں کے تعلق سے جو شیاطین کے دوست تھے ان کے تعلق سے کہا، اور سورہ شعراء اگر آپ اٹھا لیں تو اس میں اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے کہا، وہ شعراء یتبعون الغاوون. یہ شاعر تو وہ ہے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہکے ہوئے، یا شاعر کے پیچھے وہ لوگ چلتے جو بہکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اللہ نے کہا مطلب جو بہکے ہوئے لوگ ہیں، جن کو سمجھتا نہیں وہ شاعروں کے پیچھے چلتے. مطلب مومن جو ہے وہ دانا ہوتا ہے. ہاں، جو اسلام کے لیے شاعری ہوتی ہے بالکل آپ کر سکتے ہیں. حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ یہ شاعر رسول تھے، خود عمر ابن خطاب شاعر تھے، معلوم بہت بڑے تصحیح کرتے آپ لوگ صحابہ شاعری لکھتے آپ اس میں کریکشن کیا کرتے تھے، یہ ایسا ہونا، یہ ایسا ہونا، اتنے اونچے درجے کے آپ شاعر تھے. تو وہ اسلام کے لیے کرتے تھے، عورتوں کی تعریف میں، گندی باتوں میں، یا کفری اور شرکیہ کلمات اپنی شاعری میں نہیں کہتے تھے، اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے. ٹھیک، تو شاعری اس طرح کی، بہرحال یہ درست نہیں. اسی طرح جو ہے 18 نومبر پر اللہ اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا، اللہ اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا بھی یاد رکھیے، یہ زبان کی ہلاکتوں میں سے. ٹھیک، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو منع کیا کہ کوئی اللہ پر یا اس کے رسول پر جھوٹ باندھے. یاد رکھیے، اللہ اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ انسان اپنے دل سے کوئی بات کہہ رہا، کچھ بھی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایک خاتون بولنے لگی، قرآن میں اللہ نے کہا کہ ماموں کی عزت کرو. اب بچہ میرے پاس آ گیا، ہمارے امی نے بولے کہ ماموں کی عزت کرو قرآن ہے. میں نے کہا قرآن میں عزت کرو، رشتے داروں کی عزت ٹھیک ہے، لیکن ماموں کا لفظ نہیں بیٹا، تو یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ تو وضاحت ضروری ہے آپ کے لیے. تو لوگ ایسی بات نہ کہ چونکہ اللہ بھی ہوئی نہیں بات، آپ کہہ رہے قرآن ہے مطلب اللہ، آپ کی جھوٹ ہو جا رہا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے غیر شعوری طور سے کہا، تو انہوں نے کہنا تھا اس کا مفہوم ہے کہ ماموں بھی اس میں آتا ہے، رشتے داروں میں اس کی عزت کرنا چاہیے، لیکن رشتے دار ماموں کی عزت کرو لفظ نہیں ہے قرآن کے اندر، سمجھ رہا؟ مت کہیں. یا لوگ خاموخا لوگوں کو اعمال کی طرف رغبت دلانے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ تو فضائل میں جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہو. کہتے ہیں سبحان اللہ، جس دین میں جانوروں کو جھوٹ بولنا حرام ہے، آپ فضائل میں جھوٹ بولیں گے؟ فضائل میں جھوٹ، ایسا ہوا تھا بول دیا آپ نے، فضائل میں جھوٹ حرام ہے، یاد رکھے. ٹھیک، تو اللہ اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا. یہ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا، شریعت کے بارے میں بغیر علم کی بات کرنا، شریعت میں فتاوے بغیر علم کی بنیاد پہ دینا، کتاب و سنت کا علم نہیں اور آپ کہہ رہے میں ہی حق پر ہوں، پوری دنیا جو ہے فلاں ہے، یہ درست نہیں. اس لیے کہ یہ بغیر علم کی بات کرنے میں آئیں گے. اسی طرح 20 گناہ ہے، زبان سے شکری جو شرکیہ اور کفریہ کلمات کہنا، شرکیہ اور کفریہ کلمات، ٹھیک ہے, جیسا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے, اس لیے کہ آپ نے فرمایا من خلف بغیر اللہ فقد اشرك, جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھا اس نے شرک کیا, تو شرک اور کفریہ کلمہ. اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا یہ بھی حرام ہے, یاد رکھیے. بہت سے لوگ اللہ کو چھوڑ کے بتانے کس کس سے دعا مانگتے ہیں. اسی طرح جو کفران نعمت, اللہ نے دی گئی نعمت پہ کہنا ہم کو اللہ نے کیا دیا, ہم تو غریب ہے, ہم پاس کچھ نہیں ہے, کفران نعمت. اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا, اسی طرح اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا, یہ تمام اس میں شامل ہیں. آئیے آخری چند جملے, ان تمام باتوں کے علاوہ بھی زبان کی ہلاکتیں, یہ چند باتیں میں نے کوشش کی یہ حرمت والے 20 اعمال آپ کے سامنے رکھوں. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ منہ بند رکھے. تو ہم جب بھی بات کریں اچھی بات کرے ورنہ منہ بند رکھے. اور شریعت نے اسی لیے خاموشی کی بڑی فضیلت بتائی. ایک واقعہ رکھتا ہوں, بیہقی کی روایت ہے جو شعبۃ الایمان میں آپ نے روایت کی, عمر ابن خطاب کے دور میں جو ہے ایک صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, یہ جو ہے جن کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اگر کسی کو زہد دیکھنا ہے تو ابو ذر کا زہد دیکھیں. یہ زہد کے دنیا سے بیزار انسان تھے. تو زہد تو ایک دن کالی چادر اوڑھے ہوئے مسجد نبی بیٹھے تھے, عمر ابن خطاب اور کہا کیا بات ہے, کیا بات ہے بڑے خاموش بیٹھے ہو, کیا بات ہے تو مسجد میں تھے, کیا بات ہے خاموش بیٹھے ہو؟ تو آپ نے فرمایا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, میں نے سنا تھا, یہ آپ کی زندگی کی بات آپ روایت کریں, سنا تھا فرمایا برے ساتھی سے تنہائی اچھی ہے. تو برے ساتھی کے ساتھ رہوں گا بات کروں گا غلط بات دیں گے, تو برے ساتھی سے تنہائی بہتر ہے اور نیک ساتھی سے تنہائی جو نیک اور فرمایا اور نیک ساتھی تنہائی سے بہتر ہے. اچھا ساتھ ہو تو پھر تنہائی نہیں, آدمی ساتھ ہو اور بہتر ہے. اچھی بات بتانا خاموشی سے بہتر ہے اور فرمایا خاموشی بری بات سے بہتر ہے. مطلب خاموش رہو, آپ نے مجھے فرمایا تھا تو میں چاہتا ہوں اچھی ساتھی صحبت رہے تو بات کروں, ورنہ میں یہاں بیٹھنا کمبل چادر اوڑھ کے سب سے علیحدگی یہ پسند کرتا ہوں. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زبان کی ہر ممکن حفاظت کرے, ایک جملہ بھی ہمارا ایسا نہ نکلے کہ کسی کو رنجش, کسی کو تکلیف, کسی کو کوئی غیبت, چغلی یا کوئی قسم کا نقصان دے دیں, جیسے انبیاءوں کی صفت ہوتی ہے اور جیسا شریعت نے چاہا کہ ہم کریں. اسی طرح جو امام غزالی کا بڑا مشہور قول ہے, وہ کہتے تھے خاموشی عبادت ہے بغیر محنت کے. خاموش رہنا بھی عبادت ہے, آدمی برا تو نہیں بول رہا ہے, عبادت ہے بغیر محنت کے. ہیبت ہے بغیر سلطنت کے, خاموش انسان سے لوگ ڈرتے ہیں, ایک ہیبت ہوتی ہے ان کی, ہیبت ہے بغیر سلطنت کے, سلطنت نہیں پھر بھی لوگ ڈرتے ہیں اس سے. پھر فرماتے ہیں خلہ ہے بغیر دیوار کا, اس کو دیوار نہیں لیکن وہ خلہ ہے, خاموشی ایک ایسی چیز ہے. پھر فرماتے ہیں جیسے کہ ایک انسان ہے, اس کو لوگ برا بلا کرے وہ خاموش, وہ کہہ اللہ جواب دے گا میرا, میں نہیں بولوں گا, یہ خلہ ہو جاتی بغیر دیوار کا, اللہ جواب دیتا ہے اس کا. اسی طرح فرماتے فتح یابی ہے بغیر ہتھیار کے, بغیر ہتھیار کے آپ جیت جاتے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں آرام ہے کرامن کاتبین کا, لکھنے والے فرشتے آرام میں رہتے, آدمی بات ہی نہیں کرتا لکھنا بھی نہیں پڑتا, آرام ہے کرامن کاتبین کا. شیوا ہے عاجزوں کا, جو اللہ کے عاجز بندے ہوتے ہیں ان کا طریقہ ہے وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں اور بات کرتے تو اچھی کرتے ہیں. پھر فرماتے ہیں دبدبا ہے حاکموں کا, حاکموں کا آپ نے دیکھا بادشاہ ہوتے ہیں خاموشی اختیار کرتے ہیں, آ کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ خالی کھڑے ہوتے ہیں, ایک آدھ جملہ بولتی ہے ہاں تو لوگ اچھا کیا بول رہے بادشاہ, بادشاہ سلامت کی بات ہے. تو یہ جو ہے دبدبا ہے حاکموں کا. پھر فرماتے ہیں جواب ہے جاہلوں کا, جاہل آگے خاموش بیٹھ جائیے, اب جواب ہے ان کا ہی, اس لیے کہ اس سے بات کریں گے الجھیں گے اور جھگڑیں گے, خاموشی اختیار کر لیجئے. تو یہ جواب ہے جاہلوں کا. تو ہم کوشش کریں کہ ہم کوئی برائی نہ کریں. اب اگر ایسی برائی ہوگی چغلی غیبت بہتان بازی الزام تراشی بد زبانی بد کلامی گالی کسی کو دی ہوں گی تو علاج حل کیا ہے؟ حل رکھ کے بات ختم کرتا ہوں. تو چار شرائط ہیں اگر ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں تو, ان تمام اور اس کے علاوہ جو گناہ ہے, ٹھیک, چار شرائط. پہلی شرط دل میں نادم ہونا, اللہ یہ واقعی بہت سنگین جرم ہو گیا مجھ سے, دل میں ندامت پہلی شرط. دوسری شرط دل میں ندامت کے بعد جو ہے اللہ سے توبہ کرنا, دل میں نادم ہوا اللہ سے توبہ کرے, اللہ یہ مجھ سے گناہ غیبت فلاں اللہ سے توبہ. تیسری شرط پھر اس عمل کو نہ دہرانا, یہ نہیں کہ پچھلا اکاؤنٹ کلوز اب نیو اکاؤنٹ کھولیں گے غیبتوں کا. دل میں نادم ہونا, اللہ سے توبہ کرنا, اس کے بعد تیسرا عمل آئندہ نہ دہرانا, اور چوتھا اہم کام چونکہ یہ تمام باتوں کا تعلق انسانوں سے تھا, اس شخص کو ان مجلسوں میں ان محفلوں میں ان لوگوں میں بولنا پڑے گا کہ میں نے اس کی غیبت کی تھی, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, اور اس کو جائے کہنا پڑے گا میں نے آپ کی غیبت کی تھی, میں نے ان سے معافی مانگ لی, آپ سے ہی معافی چاہتا ہوں. چوتھی شرط بہت اہم ہے, صرف اللہ سے معافی کافی نہیں ہوں, اس لیے کہ گناہ اللہ کے ساتھ نہیں کیا آپ نے, بندوں کا معاملہ ہے, بندوں کے گناہ معافی میں چوتھی شرط بندے سے معافی شرط ہے. تو اگر میں نے اجتماع میں کسی کو برا کہا تو میرا کام ہے کہ اس میں کھڑے کے بولوں معافی چاہتا ہوں آپ سب کے سامنے میں نے ان کو برا کہا تھا, اس کو جا کے بولنا پڑے گا معافی چاہتا ہوں میں لوگوں سے معافی مانگ لی جس میں کہا آپ سے ہی معافی چاہتا ہوں آپ کے بارے میں برا کہا تھا. لوگوں میں حلقوں میں بولنا پڑے گا آپ کو جا کے کہ میں توبہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے فلاں ہوا. تو یہ چار شرائط ہیں جس میں سے تین کامن ہیں, اللہ کے ساتھ بھی کوئی گناہ ہو تو تین کام آنے، دل میں نادم، اللہ سے توبہ، آئندہ نہ کرنا. بندے کا معاملہ آ گیا، چونکہ بندوں کے معاملات ہیں، بندے سے معافی مانگنا بہرحال شرط ہے. اللہ رب العزت جو ہے ہمیں جو ہے جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اس کی ہلاکتوں سے ہمیں جو ہے بچائے رکھے، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہوا. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.